Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Şubat Çarşamba. Yıl 2019, ay 2, gün 58, Kasım 112. 1440 Hicri Cemaziyelahir 22, 1434 Rumi Şubat 14. İkinci Cemre, suya. Günün sözü. İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi asla tükenmez. Goethe. Günün sözleri. Mahatma Gandhi'den ışık veren sözler. Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm. Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu bütün mevcudiyetimle karşılayacağım. Ve bilirim ki dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar. Fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil. Günün tarihi. 1594 yıl önce bugün, yani 27 Şubat 425 yılında İstanbul'da zamanın en büyük üniversitesi 2. Theodosius tarafından açtırılmıştı. Burada 31 kürsüde hukuk, tıp, felsefe, aritmetik, geometri, astronomi ve hitabet dersleri verilirdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. We'll be right back. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer destek veriyor bize ve Robby Dayar da aynı şekilde destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı The Johnstones grubundan Bank Song, Banka şarkısıyla yaptık. 22 Ağustos 2007'de ne olduğunu biliyor musunuz? Ben size anlatayım diyor ve bankaya girdik arkadaşlarımızla birlikte. Duvara dayanın dedik, inanmadılar, şaka zannettiler. Boca edin, cepleyelim paraları dediler. Dedik, o zaman inandılar. Sonra Japonya'ya kaçacağız ama Japonya'ya yerleşecek değiliz diye giden bir banka soygunuyla ilgili bir şarkı. Neden çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...27 Şubat... Bankalarda ölümlüdür. İncil, her can ölecek demişti. 1995'te bugün İngiltere'nin en eski bankası Barings Bank iflas etti. Bir hafta sonra toplam 1 sterlin fiyatla satıldı. Bu banka Britanya İmparatorluğu'nun finansal kolu olmuştu. Bağımsızlık ve dış borç Latin Amerika ülkelerinde birlikte doğan ikiz kardeştiler. Biz hepimiz borçlu doğduk. Barings Bank bizim topraklarımızda ülkeler satın aldı, liderler kiraladı, savaşları finanse etti ve ölümsüz olduğuna inandı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1933'te bugün Reichstag yangını diye bilinen olay var. Almanya'da parlamento binası Berlin'de Reichstag diye biliniyor. Adı o. Yakılıyor. Bu bir kundaklama operasyonu. Fakat sonradan da hiçbir zaman tam olarak açıklığa çıkmayan karanlık bir komplo sonucu olduğu biliniyor. Marinus van der Lubbe diye genç bir Hollanda kökenli komünist sorumluluğu üstüne alıyor. Ama kendisinin akıl hastalığı da olduğu biliniyor. Buna rağmen Naziler bu yangını 1933 senesinde bugün kullanıyorlar ve hem iktidarlarını pekiştirmek hem de komünistleri ortadan kaldırmak için politik, o zamanlar Komünist Partisi ve Sosyalistler güçlü. Onları da ortadan kaldırmak için ikili bir amaçla kullanıyorlar ve büyük de bir başarı kazanıyorlar. Sonuçta 60 milyona yakın insanın ölümüyle sonuçlanacak korkunç bir yıkımın başlangıcı da buraya kadar getirilebilir, dayatılabilir. 1943'te de gene İkinci Dünya Savaşı'nın Nazilerle ilgili Gestapo, gizli polis, Alman gizli polisi ya da işte polisi, evet, aslında Nazilerin 1800 erkeği tutukluyor. Karıları Alman ama kendileri Yahudi olduğu için karıları kendisini kurtaramaz diyor. Yahudi olmak zaten en büyük suç ve Rosenstrasse diye adlandırılan protestoya yol açıyor. O önemli bir direniş hareketi de 1943'te daha Naziler savaşı kazanmak gibi bir hayal kurarken ona rağmen cesur bir yürüyüş de yapılıyor, gösteri yapılıyor. 1800 Yahudi'yi tutukluyorlar. 1988'de de Sumgayit pogromu gerçekleşiyor. Sumgayit'te Azerbaycan'da Ermeni topluluğu bir şiddetli kıyıma uğruyor. Pogrom deniyor bunlara. Birçok ölümler var, tutuklamalar var. Onlar da Ermeni oldukları için oluyorlar. 2015'te de Boris Nemtsov'un katli olayı var. Rusya'nın en tanınmış muhaliflerinden Boris Nemtsov, politikacılarından. 20 yılı aşkın süredir siyasetin içindeydi. Ve ülkenin eski devlet başkanı Boris Yeltsin yönetiminde enerji bakanı ve başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Ya da bulunmuş olduğu yazıyordu Wikipedia'nın bizim daha önceden kaydettiğimiz internet sitesi üzerinden bakıldığında. Ve 1998'de liberal hareketler ve partilerin kurulmasına öncülük etmişti. Bu dönemde de parlamento üyesiydi. 2003'ten bu yana siyasetten çok iş yaşamıyla ilgilenmiş Nemtsov. Ve tanınmış Putin muhaliflerinden biriymiş. Putin'in eski dostu olduğu halde Yeltsin'in etrafındaki en kuvvetli isimlerden biri Putin. Evet. Nemtsov da öyle tabii. 2012 yılında da uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Açığa çıktı mı? Açığa. Kimin öldürdü? Çeşitli mafyatik şeyler olduğu söyleniyor ama artık Rusya'da mafyatik olmayan cinayet var mı diye soracak olursanız ben bilmiyorum. Evet, durum. Siyasi amaçlı hiçbir cinayet yok zaten haberlere baktığınızda da. Evet, tarihte bugün de böyle. Bir de şeyden bahsedelim, iki tane olay var. Bir tanesi 2. Cemre bugün. Saatli Marif takviminde de söylüyordu. Biz de Sel Yayınları'nın hazırladığı Doğa Defteri 2019'dan bakalım. Deniz Gezgin hazırlayan bunu. 2. Cemre suya. İnanışa göre cemre suya düşünce bir kurbağa oluyor. Ondan sonra da ondan balıklar doğuyor. Sarı keçililer de cemreleri sularda arıyor. Düşüp düşmediğini anlamak için pınarları, gölleri, bütün su kaynaklarını gezip bakınıyorlar. Tabii kaldığı kadarıyla su kaynakları. Ve sarı keçililer. Evet, Türkiye'nin göçebe topluluklarından biri, Büyük Anadolu Yürüyüşü diye adlandırılan önemli, şimdi sönümlenmiş olan hareketin içinde de yer alıyordu sarı keçililer. Evet, bir de şimdi şeyden bahsedelim. Neydi takvimde, Saatli Marif takviminde çok önemli bir olaya değiniliyor. 1594 yıl önce bugün, yani 27 Şubat 425 yılında, İsa'dan sonra 425 yılında zamanın en büyük üniversitesi kurulmuş bu topraklarda. İkinci Theodosius tarafından, imparator tarafından kurulmuş. Yani 1600 yıla, şunun şurasında 6 yıl kalmış 1600 yıl olmasına. Öyle ufak da değil. 31 kürsüde hukuk, tıp, felsefe, aritmetik, geometri, astronomi ve hitabet dersleri verilmiş. Bu kadar kürsü açtıklarına göre rağbet de vardır, talep de vardır galiba. Evet, Bizans bölümleri. Fethedilince tabii ona da son verilmiş oldu. Şu andaki duruma baktığınızda ise üniversiteyi yarıda bırakanların sayısının %92 arttığı, üniversite mezunu işsiz sayısının 1 milyonu aştığı, paralel doktora ve yüksek lisans tez yazımı 150 milyonluk büyük bir pazar haline geldiği gibi haberler var. Dün de bahsetmiştik açık bilinçte. Evet, ve dün de hem Cumhuriyet'in hem de Bir Gün'ün manşet haberiydi. Biz de açık bilinçte bu konu üzerinde derinlemesine araştırma yapan Tunca Öğreten'le konuşmuştuk. Çok ciddi bir anomik durum var. Bu Türkiye'nin hallerinden bir tanesi. Bir diğer tarafı da gene üniversitelerle alakalı olan, Türkiye'de üniversite yarıda bırakanların sayısının %92 arttığına dair çıkan haber. Evet, bu müthiş bir şey yani. Neredeyse iki katına çıkmış oluyor aşağı yukarı. 408 bin, 410 bine yakın İnsan yarım milyona yaklaşmış oluyor. Üniversite öğrenimini yarıda bırakıyor. Nedenlerinden birinin de Deutsche Welle Türkçe'ye göre ekonomik sıkıntılar olduğu açıklanıyor. İstihdam olanların azalan bölümleri terk ettiği de söyleniyor aynı zamanda. Büyük ihtimalle sosyal bilimlerde. Çünkü sosyal bilimcilerdeki akademisyenlerin büyük bir çoğunluğunun şu anda davalarda süründüğünü düşünecek olursak. Belki de sosyal bilimlere artık ihtiyaç kalmamış. Olamaz mı yani? Bunları dile getirenler de var. Evet, yani üniversite kaydının dondurulması ve silinmesine yönelik istatistikler tutulmuyormuş. Eğitim Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan'la bir mülakat yapmış Deutsche Welle. Ve yani öğrencilerin istihdam olanağı azalan bölümleri daha çok terk ettiği ifade ediliyormuş Bozdoğan tarafından. Buna karşın tıp fakültelerinde kayıt dondurma oranlarının oldukça düşük olduğunu, yani tıpta doktorluğu bırakmıyorlar. Yani Türkiye'de üniversite bölümlerinin kontenjan planlamasıyla ilgili sıkıntıların söz konusu olduğunu söylemiş Özgür Bozdoğan, Eğitim Sen Genel Sekreteri. İstihdam olanağı azalan bölümlerde kayıt dondurma çok daha fazla yaşanıyormuş. Yani geçim sıkıntısı en büyük nedenlerden bir tanesi. Mesela kaynakçı bir babanın 4 çocuğundan biri olan Kadir, soyadını vermiyorlar, babasının işini kaybetmesinin ardından Kocaeli Üniversitesi'nde halkla ilişkiler bölümündeki öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalmış. Babam kaynak işçisiydi diyor, fakat işler kötü gittiği için işten çıkarıldı. Yani bu gerekçeyle bir yıldır emekli maaşıyla 4 çocuğuna bakmaya çalışıyor. Babamın işini kaybetmesinin ardından ekonomik durum el vermeyince okulu yarıda bırakmak durumunda kaldım diye çok tipik, dramatik, hatta neredeyse trajik sınırlarında evet. dolaşan bir hikaye bu. Bunun tabii toplumun yapısının dokusunu bozması, her türlü anomiye ve şiddet potansiyeline de ebe olduğunu söylemek gerekiyor. Yani üniversitenin bütçesi için barınma büyük masraflardan biri oluyor. Kaldığımız evlerde kiramız yaklaşık 850-900 lira civarındaydı. Ayda 400 liralık öğrenci kredisi alıyordum, yetmedi diyor. Öğrenciler krediden de kaçınıyormuş. Burs ve kredi desteği gereksinimlerinin gerisinde yer alıyormuş. Çünkü sonra geri ödeme muazzam zorluk çekiyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 trilyon doları aşmış olduğunu biliyor musun? Öğrenci burs şeylerinin, kredi borçlarının 1 trilyon 5 milyar dolar galiba. Öğrenci borçları. Öğrenci borçları. Geleceğe devredilen. Böyle bir haber vardı Common Dreams'de de. Yani dünya çapında bir genel krizden de bahsetmek, büyük devletlerin oturmuş gibi gözüken devletlerin hepsinin çöküşe doğru gittiğinin işaretleri bolca var bu konuda. Chris Hedges'de Elveda Amerika Son Turne diye bir kitap yazdı, onu ondan da yalnız Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, bütün dünyadaki toplumların yapısına ilişkin gözlemleri de barındırıyor. Zaman zaman paylaşmaya çalışacağız sizinle, kitabı bitirebilsek. O da iyi olacak tabii. Ama yani üniversitede okuyan öğrencilerin krediden kaçmasına yol açtığını, çünkü borçlu sayısı 280 bin. 280 bin borçlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre 2018 yılında vergi dairesine bildirdi. Büyük bir rakam bu. Burslar daha ağırlıklı demişler. Kredi kullanmayan öğrenciler de maddi sıkıntılarla daha çok karşı karşıya bulunuyorlar. Evet, bin kaç yıl demiştik? 1600 yıl yaklaşık önce kurulmuş devasa bir üniversiteden gün 1600 sonra yıl sonra aynı şehirde ve aynı ülkede neler olduğuna bakıyoruz işte. Evet. Çeşitli haberlerde çıkıyor. Her gün çıkıyor bu konuyla alakalı. ODTÜ bünyesinde 2009 tarihinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı'nın üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemeye yardımcı olmak amacıyla her yıl yaptığı dünya geneli sıralaması ve bilim alanı sıralamasında bir zamanlar Avrupa'nın önde gelen kurumları arasında gösterilen Bursa Uludağ Üniversitesi 364 basamak gerilemiş. 364 basamak nedir yahu? Rapora göre bir şey olmuş galiba. Rapora göre ilk 500 içinde hiçbir Türk üniversitesi, Türkiye'den üniversite daha doğrusu, onu kullanması gereken üniversitenin milliyeti olmaz değil mi? Bu Türk Üniversitesi, bu Laz Üniversitesi, bu Kürt Üniversitesi diye olmuyor galiba. Olmuyor. Hiçbir Türkiye'den üniversite bulunmuyormuş. Evet, çok bu bir komplo mu acaba Türkiye'ye karşı? Dış mihraklar mı diyorsunuz? Evet, benim kanaatim o. Bilmiyorum, dış mihraklar da olabilir çünkü Türk öğrenciler de Almanya'daki üniversiteleri tercih etmeye başlamışlar. Artan bir talep varmış. Deutsche Welle'nin haberiydi o da. Evet, böyle bir durum var. Ücretsiz eğitim, kaliteli eğitim. Öğrencilerin de aklı gidiyor tabii ki. Hiç değilse bir listede olan üniversiteye doğru gidebilecekler. O üniversitede okuyabilecekler. Daha fazla şansları olabilecek. Ama iyi şeyler de oluyor, olmuyor değil. Ben bir kere hemen onu söyleyeyim. Türkiye'de mi? Tabii, Türkiye'de ve dünyada da. Hadi bakalım. Bir kere kanayan yara nedir Türkiye'de? Cinsel istismar mağdurları. İkinci kanayan yara ne? Şiddete uğrayan kadınlar. Ve üçüncü dile getirilmeyen kanayan yaralardan biri de engellilerin durumu hiç dile getirilmiyor ve hakları korunamıyor değil mi? Evet. Şimdi çok önemli bir adım atılıyormuş. Özel haber, Milliyet'in özel haberini veriyorum. Buyurun efendim. İkinizin birden Selahattin'in havalandığını görüyorum. Çok heyecan verici tabii. Ben de haklısınız. Önder Yılmaz imzalı özel haber. 720 psikolog hazırmış Milliyet Gazetesi. Basında güven. Hepsi birden hazırmış, hazır ola geçmiş. Rahatlasınlar biraz ama sabah erken. Projeye göre devlet travmaya yol açan bu alanlarda açılan davaları yıllar sürse de sonuna kadar takip edecekmiş. Yani hey. Cinsel istismar mağdurlarını ve şiddete uğrayan. Ayrıca 7 pilot il kırılgan gruplara yönelik başlatılan özel birim kuruluyormuş. Hadi gözün aydın. Hepimizin gözü aydın. İlk etapta 720 pedagog ve psikolog yer alacakmış. Üniversiteden çıkmamış olanlar tabii. Üniversiteye bağlı onlar herhalde. Evet. Ve hemen yürürlüğe girecekmiş. Önder Yılmaz'ın özel haberine göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle böylece adalet sisteminde yepyeni bir sayfa açılmış oluyormuş. Hey ho. Pilot illerdeki uygulama başarılı olursa 81 ile yayılacak. Kopilot iller onlar. İstanbul, Anadolu, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun, Malatya ve Rize adliyelerindeki merkezlerde çalışacak uzmanlar belirlenmiş. İyi bari. Giresun'dan bahsetmiyor yalnız. Yapacak bir şey yok. Onu geçen gün Cumhurbaşkanı bahsetti. Giresun'dan mı? Evet. Ha, iyi bari. İşte bu. Yani tam çok... bu konuların tartışıldığı bir panel var. Herkese ona da davet edebiliriz belki de. Kepez'de kadın olmak başlığını taşıyan bir panel bu. 8 Mart'ta düzenlenecek olan bu paneldeki konuşmacıları sayayım size. Kepez'de Kadın Olmak panelinin konuşmacıları. Birol Aslan, CHP, Kepez Belediye Başkan Adayı. Alper Altınok, AKP, Kepez Belediye Başkan Adayı. Serkan Ön, MHP, Kepez Belediye Başkanı. Erhan Özel, DSP Belediye Başkan Adayı. Ve Bağımsız Belediye Başkanı Gökhan Bayram. Gökhan Bey, Erhan Bey, Serkan Bey, Alper Bey, Birol Bey bir araya gelip Kepez'de Kadın Olmak adlı panelde konuşma düzenleyeceklermiş. Kadın olmanın ne demek olduğunu galiba bu beyefendilerden dinleyeceğiz. Bu konuyla alakalı Biyanet'te de bir haber çıktı. Ulaşmaya çalışmışlar. Ulaştıkları insan da belediyedeki telefonları açan kişi de isyan etmiş. Bayanlar için böyle bir gün düzenlenmiş. İnsanlar arıyor ve doğru olup olmadığını soruyor. Son bir saattir ben görev başındayım. En az 25 defa arandık. Daha önce hiç bu şekilde kimse bizi aramamıştı diye dert yanmış. Bayanlar telefonda. Ha? Evet. Hmm. Galiba Evrim Kepenek hazırlamış. Evet, Evrim Kepenek hazırlamış. Evrim'e böyle bir dert yanmış. Panelde neden sadece erkeklerin konuşmacı olduğunu sorulduğu zaman işte özel kalem müdürü İbrahim Bey'e tam... Özel kalem müdürü ismi yok mu? İbrahim. İbrahim Bey. İbrahim Bey de panelin doğru olduğunu yineleyip belediyenin bayanlara gene aynı şekilde tırnak içinde ben demiyorum. İbrahim Bey diyor özel kalem müdürü. Bayanlara dair başka etkinlikleri de olabileceğini açıklamış. Aynı gün başka etkinlikler de varmış. Biliyorsunuz yerel seçimler geliyor demiş. 8 bayan muhtar adayı da varmış. Onların isimlerini afişe yazmamışlar. Onlar da birer cümleyle kendilerini anlatacaklarmış. Telefonda bunları demişler Biyanet'e galiba. Erkekler kadınlarla empati kurabilir. Bu çok zor bir şey değil demiş. Aynı zamanda özel kalem müdürü İbrahim Bey. Çok güzel. Bu güzel bir haber gerçekten. Erkeklerin tamamen bu kadın sorunlarına bu kadar derinlemesine eğilmeleri insanı hamiyetten gözlerini yaşartıyor. Evet. Bir erkek olarak bununla gurur duyuyorum. Ayrıca bir de şey var. Çok iyi bir haberim var. Bunu da hemen söyleyeyim. Ondan sonra artık bundan sonra daha fazla da iyi haber veremeyebiliriz bir süre. 2-3 yıl ona göre. Sanat dünyasından bir haber. Öyle sanat mi? Ve kültür haberi veriyorum. Oo. Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde sanat dünyası sürpriz yapmış. 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pastalarıyla beklemiş sanatçılar. Ellerinde pastalarıyla. Sonra hepsini alıp kendi suratlarına mı çarpmışlar? Yok. Sanatçıları karşısında gören Erdoğan da büyük mutluluk yaşamış. Samimi bir buluşma olmuş. Sanatçılar iyi niyet dileklerini sunmuşlar. Yanlış anlamış. İyi dileklerini. Burada fotoğrafta da hepsini. Hepsinin elinde pasta mı var? Pasta burada duruyor. Pastadan dilim almak isteyeceklerdir muhtemelen. Ha, daha kesilmemiş. Pasta. Üzerinde fotoğraflar var filan. Pasta fotoğraflı bir pasta. Ya üç, öyle şey 3D. Organik olmayan pastalar yemeyin. 3D ama şeyin üzerinde organik bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı forsu var. Gıda boyası kullanılır onlar değil mi? 16 Türk Devleti'ni de simgeleyen harika bir pasta. Gıda boyası vardır o Cumhurbaşkanlığı forsunda. Komşuları da pasta ve çikolata ile sürpriz yapmış. Bak artık o kadarı olur. Gıda boyası da bildiğiniz kanserojen maddeler de içeriği olduğu bilir. Eğer düzgün kullanılmazsa. Ama tamam. Bu şimdi bozma. Tamam pardon. Güzel, İyi ki doğdun mu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Doğum günü mü? Ne oldu ki? Doğum günü 65 öyle yaşına mi basmış. İyi ki doğmuş. Ya da 65 yaşını bitirmiş. Tam takip edemedim. Evet. Şimdi iyi haberler bitti. Bu kadar mıydı? Şimdilik bu kadar. İngiltere yanıyormuş bu arada. Dün söylediğiniz haber bugün her tarafta çıktı. Daha doğrusu dün sabah söylediğiniz haber öğleden sonra her yerde çıktı. 1998 kışına aitmiş. Pazartesiye kadarki rekor. Evet. 19.7 dereceli İngiliz sıcağı diye bir şey var artık. Evet, yani İngilizlerin meşhur yaz sıcakları. Pardon, kış sıcakları. Meşhur kış sıcağı İngiltere'nin. Bu böyle Rusya'nın meşhur karı gibi. Yeşil olduğu söyleniyor ama. Evet, her rengarenk zaten. Ama kar ve kara kurum da var. Kara kurum dağları değil ama. Son olarak bir haber daha verebilir miyim? Özür dilerim. İşsizlik var deniliyor ama şimdi İçişleri Bakanı açıklamış 15 bin yeni polis alınacakmış. Hani işsizlik? Bekçi yok mu? HDP hariç diğer partilerde seslendiği bir mesajını yani mesaj da vermiş. Bekçi var mı bilmiyorum. 15 bin yeni polis geliyormuş. En çok ihtiyacımız olan şey polisti. Evet. Bu ihtiyaç gözle görülür bir hal almıştı zaten. Ve şimdi... Evet, bu da iyi bir habermiş ama artık tamam, biraz da daha ciddi haberlere geçelim kötü istersen. Kötü haberlere yani. Evet, kötü haberlere geçelim. Bir kere bir savaş kokusu var etrafta. Ortalıkta berbat bir savaş kokusu var. Pakistan'dan bahsediyorsunuz. Evet. Aynı zamanda Hindistan. Hindistan'dan. Hindistan hükümeti ülkenin hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek Pakistan'daki terör kamplarına bir hava operasyonu düzenlediğini açıkladı. Dün bunu son dakika haberi olarak sen vermiştin zaten. 50 yıl sonra oluyor. BBC Türkçe'de vermiş. Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj saldırıda çok fazla sayıda militanın öldürüldüğünü söylemiş. Pakistan ne demiş? Hiç kimse öldürülmedi demiş. Hangisine inanacaksın? Bilmiyorum ki. Suudi Arabistan Pakistan'a 20 milyar dolarlık yatırım yapma sözü vermişti. Şimdi benim evet. Aklım Pakistan'da para çekiyor. Evet. Gençler arasındaki işsizlik de malum. Yani Pakistan olayda kayıp yok demiş. Zamanında müdahale sonrası bombanın acele bir şekilde ormanlık bir alana bırakıldığını duyurmuş. Hayır, bırakıp kaçmışlar mı? Evet, bombayı bırakmışlar, ormana kaçmışlar. Yalnız atom bombasına sahip iki ülkeden bahsettiğimiz için o kadar hafife alınmasa doğru. İyi olur doğrusu. Ya Hindistan 1971'den bu yana ilk kez Pakistan hava sahasına girerek bu tür bir hava operasyonu düzenlemiş. Açıklamayı yapan Pakistan ordu sözcüsü Asif Gaffur belki Twitter'da olay yerine ait olduğunu söylediği fotoğrafları da paylaşmış. Yani nükleer atom bombası sahibi iki ülkenin güvenlik birimlerinin acil toplantıda olduğu bildiriliyormuş. Son 14 Şubat'ta Keşmir'de bir intihar saldırısı olmuş ve en az 40 Hindistan ordusuna mensup askerin hayatını kaybettiği o saldırıyı Pakistan'da konuşlu bir örgüt üstlenmişti. Ceyş-i Muhammedi. Yeni Delhi yönetimi, yani Delhi'de diyebiliriz, Hindistan yönetimi olaydan İslamabad'ı sorumlu tuttuğunu açıklamıştı. Keşmir'deki gerilim son derece tehlikeli çünkü ta zaten İngiliz yönetimi sona ererken ülkenin yani aşağı yukarı 500 yıllık bir beyaz talanının sonuçlarından bahsediyoruz. Yani 1492'ye kadar geri götürebiliriz, evet. Olayları. Bütün dünyada yerlileri hüküm altına alan, talan eden ve her türlü kendi yerlerine de bir takım insanları tayin eden beyaz yöneticilerin sonucu bu. Ve biraz da kaynak savaşı, kaynakların nasıl paylaştırılacağına dair cetvelle çizilmiş olan çözümlerin artık işlerliğini kaybetmeye başlaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü Hindistan Karayolu Taşımacılığı, Otoyol, Gemicilik, Su Kaynakları ve Ganj Nehri İhya Bakanı, ünvanlara bakın, Nikitin Gadkari, Narendra Modi liderliğindeki hükümetimiz Pakistan'la paylaştığı suyu kesme kararı aldı. Suyu Cammu, Keşmir ve Pencap'taki vatandaşlarımıza vereceğiz son diyerek de. Son derece tehlikeli. Aslında. Yani insanları susuz bırakacağını söyledi. Evet. Susuzluktan öldürürüz, daha iyi diyorlar. Pakistan'da Hindistan'ın hava saldırısına cevap vereceğiz demiş. Büyük protestolar da var. Pakistan'da protesto ediliyor. Bu yeni bir haber nispeten. 7-8 saat önce düştü bizim ekranlarımıza. Hindistan hükümeti bu Pakistan'daki terör kamplarının hava saldırısı düzenledik demişti. Asif Gaffur, bir ordu sözcüsü, bir açıklama daha yapmış. Yeni Hindistan sürprize hazır olmalı demiş. Ama sürprize hazırlıklı olun deyince uzun sürprizli kalmıyor değil mi? Ben söylerim önceden. Sürpriz yapacağım sana diye. Evet, iyi o zaman. Yani çok fazla sayıda militan öldürüldü diyor. Pakistan'da bunun dikkatsiz bir açıklama olduğunu söylüyor. Yok böyle bir şey diyor. Kayıp yaşanmadı. Acele ormana bıraktılar diyor. Çok tehlikeli bir durum. Pakistan İçişleri Bakanı bu konuyla alakalı olmasa da genel gidişatla alakalı bir açıklama yapmış. Şehriyar Han Afridi, Ankara ve İslamabad'ın Müslüman ümmetinin bir araya gelmesine çok büyük katkıda bulunacağını söyleyerek, Türkiye ve Pakistan İslam dünyasında yaşanan bu zilleti ortadan kaldıracak ve ümmetin kurtuluşunu sağlayacak inşallah demiş. Çünkü dünyaya ve İslam ümmetine karşı sorumluluk var demiş. Ardından da FETÖ'ye karşı mücadelemiz devam ediyor demiş. Evet. Pakistan Anayasa Mahkemesi FETÖ'yü terör örgütü ilan etti ve okullarını devretti ifadesini kullanmış. Nereden bu kaynak ne? Kaynak Güneş.com. Ben deminki açıklamalara bir ufak ilavede bulunmak istiyorum. Yani sen kaynak dedin ya, beyazların 500 yıllık bir yerliler üzerindeki şeyi kaynak. Mesela işte şeyde de Afrika üzerinden gidersek sadece yani 1885'te dün 26 Şubat'ta her şeye muktedir Tanrı adına genel anlaşma imzalanmıştı, hatırlıyorsun. Avrupalılar, beyazlar altın, elmas, fil dişi, petrol, kauçuk, kalay, kakao, kahve ve palmiye yağı, yani 9 madde üzerinde hiç bahsetmemişler ama onların kaynak savaşı dediğin o işte. Evet efendim, aynen öyle. İşte böyle, onu da söyleyelim ve geçelim. Biz de bu tarz uluslararası önem taşıyan haberlerden bir tanesi, Yemen Savaşı'ndaki Alman silahları da belirlenmiş. Yani belgelenmiş pardon. Belgelenmiş, bir de bunu belgeleyen hangi kanal? Nereden okuyorsunuz bu haberi? Deutsche Welle. Devletin resmi kanalı belgeliyor Alman silahlarını. Yani Türkiye'de böyle bir olay yaşandığı zaman ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Böyle bir olay yaşanmadı ki. Doğru, pardon. Ne olayı? Kimden bahsediyorsunuz? Ne, hangi ülke? Turistik olarak geliyor. Alman silah ve teknolojisinin Yemen'deki iç savaşta düşünülenden daha fazla rol oynadığı ortaya çıkmış. Deutsche Welle ve ortaklarının araştırması Alman silahlarının izini sürmüş. German Arms, Alman Silahları isimli araştırma projesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'deki savaşta Almanya'dan ithal edilen silah ve teknolojiyi kullanmışlar ya. Ortaklar arasında Almanya'dan Bayerischer Rundfunk kamu yayın kuruluşu ve Stern dergisi var araştırmada. Hollanda'dan bağımsız medya kuruluşu Lighthouse Reports ve İngiltere merkezli Bellingcat projenin diğer ortakları. Çok araştırmacı gazetecilik, video ve uydu kayıtlarıyla tespit edilmiş ve suça ortak olduğunu, Almanya'nın inkarda olduğunu ama buna karşılık suça ortak olduklarını ve en büyük insani kriz diye nitelediği, günümüzün en büyük insani krizi diye nitelediği, yani 12 milyon insanın aç, susuz, kıtlık içinde kaldığı ve kolera başta olmak üzere pek çok hastalığa maruz kaldığı bir yerde Alman silahları suça ortak olmuşlar. Yani 2015'ten beri devam ediyor. 4 yıl oldu. 60 binden fazla insan öldü. Çocuklar 12 milyona yakın şey ve ne kadar? 1 milyon 200 bin çocuk da savaş bölgesinde yaşıyor diye bir açıklama vardı. Yani bombaların altında yaşayan, bu bombaların da yapımcısı işte bir tanesi Almanya olarak ortaya çıkıyor. Nobel ödüllü Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman da Deutsche Welle'ye bir açıklama yapmış. Bütün Batı ülkelerine, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurma çağrısı yapıyorum demiş. Almanya ve diğer devletlerin gerek Suudi Arabistan'a gerekse Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını durdurmadığı sürece savaş devam edecek demiş. Atıyor değil mi? Uyduruyor. Böyle bir şey yok aslında. Bilemiyorum. Evet, çok vahim bir durum var. Bu arada bu Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Suudi Arabistan'la çok yakın ortaklığı olan, hatta oraya nükleer silah yapımında kullanılacak malzemeler vermek üzere büyük hazırlıkları bulunan bir zat-ı muhterem, damadı Şehriyari, yani Jared Kushner, evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ve baş danışmanı nereye geliyor? Türkiye. Evet, yarın, bugün. Ne zaman? Bugün. Kendisine uluslararası müzakereler özel temsilcisi Jason Greenblatt ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran özel temsilcisi Brian Hook eşlik ediyorlar. Bir süredir Orta Doğu turundaymışlar zaten. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Umman'ı ziyaret etmişler. Türk yetkililerle ne görüşeceklermiş yazmıyor T24'ün haberi. Orta Doğu'daki gelişmeler ve Orta Doğu barış sürecinde atılması gereken adımların ele alınması bekliyor. Ha, bu çok iyi bir habermiş ya. Evet. Barışı sağlamak üzere geliyorlarmış. Ama aynı zamanda Suudi Arabistan'ın nükleer santral yapacak materyalleri de yanında getiriyor muymuş, o kısmını bilmiyorum. Onu bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahılı barındıran Hudeyde'deki Kızıldeniz değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıklamış nihayet. Ve öte yandan da El Cezire'nin son dakika haberine göre İsviçre hükümeti Yemen'deki savaşta kullanılması için daha fazla savaş materyali vermeyeceğiz demiş. İsviçre'nin hükümeti bile savaş materyali mi veriyormuş? Evet. Normalde bu tip savaşlarda tarafsız kalan, yani dünya savaşlarına tarafsız kalan İsviçre hükümeti konu para olduğu zaman... İsviçre değil, İsveç. İsviçre yazıyor, İsviçre hükümeti yazıyor. Ha, öyle mi? İsviçre evet. Mi? Ben İsviçre hükümeti diye yazıyor. İsviçre hükümeti Yemen'deki savaşta kullanılması üzerine... Bir daha vermeyeceğiz demiş. İsviçre hükümeti bile silah sağlıyormuş Suudi Arabistan'a. Ama inanmamak lazım. Aynısını İspanya'da yaptı geçtiğimiz sene içerisinde. Sonra tekrardan yok yok sağlayalım. Donanmadaki işçilerimizin para ihtiyacı var, işe ihtiyacı var diye tekrardan geri çektiler silah satmama ile alakalı verdikleri bu yasayı. Sen İsviçre dedin, o zaman ben İsviçre. De İsveç diyeyim. Yani başka bir olay. 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız demişti ya. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri kendisi başkanı, almıyor mu? İsveç hayır demiş, almayacağız demiş. Suriye'de tutuklu olan 800 IŞİD'li Avrupa vatandaşının geri alınması uyarısına bir yanıt, hayır yanıtı da İsveç'ten gelmiş. Bu da Evrensel'in haberi. Kadınları köle pazarında satanların İsveç'te yeri yok demişler. Gördün İsveç'in Malmö'lüğünde göçmen bürosunda, özür dilerim, çalışan, bu arada baro da demişti, belki o konuya da değinebiliriz, tercümanlardan sonra Securitas şirketine bağlı bir bekçinin de casusluk yaptığı ve elde ettiği bilgileri Türk hükümetine ilettiği iddia edilmiş. Hakkında soruşturma açılmış bekçi hakkında. İsveçli bekçi topluyormuş bilgileri, Türk hükümetine gönderiyormuş iddiaya göre. Bekçi İsveçli Malmö'de casusmuş, evet. Öyle diyorlar. Peki, son olarak da çok şoke edici bir raporu söyleyeceğim ama onun ayrıntılarını daha sonra bir ara verdikten sonra, evet, yapalım. Gerçekten şoke edici bir rapor. Göçmenlerden bahsediyorduk. Trump yönetimi aileleri ayırıyor ya, göçmen çocuklardan. Ebeveynlerini ayırıyor. Kalan çocuklara, ebeveynlerinden alınan çocuklar ne oluyormuş? Kayboluyor demeyin. Cinsel tacize uğruyorlarmış. 4500'den fazla şikayet varmış. Nerede? 4500'den fazla şikayet. Yani sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'na gelmiş, belgeleri açıklanmış. Kamplarda mı bu? Kamplarda. Yani son derece artık çöküşün, yani ahlaki ve hukuki ve kurumsal çöküşün bundan daha âlâ bir şey bulunabilir mi bilmiyorum. Kapalı kapılar ardında kampların içerisinde bu çocukları bu şekilde hapsederseniz böyle suçlamalarla da aynı şekilde maruz kalırsınız diğer komple teorisi olarak düşünenler varsa bu durumu. Bir de bu şekilde düşünsünler. Bilinemiyor. Ne olacağı bilinmiyor. Ne olduğu bilinmiyor çocuklara. Dünyanın en büyük demokrasilerinden birinden bahsediyoruz. Ve açıklanmış bir şeyden Ted Deutsch açıklamış. Detaylarını birazdan veririz. Temsilciler Meclisi üyesi demokrat. 5 senelik bir olay. 2014 ile 2018 arasında dilekçeler. 4500 mü? Ne diyorsunuz? Açık Lynyrd Skynyrd grubundan dinlediğimiz Swamp Music adlı ünlü parçalarından bir tanesi. Johnny Van Zandt'in grubun kurucularından, Lynyrd Skynyrd'in kurucularından, üç kardeşten biri Johnny Van Zandt, 60 yaşında bugün, 1959'da bugün doğmuştu 27 Şubat'ta, Florida'da Jacksonville doğumlu. Ve Southern Rock denen türün, janrın da ünlü şarkıcılarından, müzisyenlerinden bir tanesi, grubunda solistlerinden birisi. Onun 60. yıl dönümünde onları da kutlamak için çaldığımız bir parça Swamp Music adını taşıyor. Özel ve sulak alan Swamp denen bir bölge, bataklık da deniyor. Orada ben de oradaki köpekler gibi doğal hayatımı sürdürmek istiyorum diye, bütün doğal hayatımın geri kalanını köpeklerle birlikte sürdürmek istiyorum diyen ilginç sözleri de olan bir şarkıydı. Onu çaldık. Açık Radyo, Açık Gazetesi onun. Ve şimdi devam ediyoruz. Saat 8.49, aslında 8.50 oluyor ve bu şok edici rapora biraz daha demin sözünü ettiğimiz devam edelim. Hakikaten Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir soruşturmada, bir görüşmede Ted Deutsch Florida'dan, Demokrat Parti'den bayağı belgeler açıklamış. Sağlık Bakanlığı'na ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na ait belgelerde 4500'den fazla şikayet varmış çocuklardan gelen. Ailelerinden ayrı tutulan, kamplarda tutulan çocuklara cinsel taciz 2014 ile 2018 arasında. 1300'den fazlası bunların Adalet Bakanlığı'na intikal ettirilmiş. Geri kalan 3200'ü ne olmuş bilmiyorum. Fakat çok ciddi bir olay. Ve birçok göçmen hakkı savunucusu da kuvvetle itiraz etmişler. Aralarında Temsilciler Meclisi'ne yeni seçilenlerden İlhan Omar da Minnesota Temsilciler Meclisi üyesi, milletvekili. Yani bizim belgelerimizle ödenen şeyde çocukların istismarı, mülteci çocukların istismarı yapılıyor, daha ne olacak demiş yani. Şikayetlerde gözaltı merkezlerinde göçmen çocuk ve gençlere yetişkin personel tarafından pornografik videolar gösterme ve cinsel organlarına zorla dokunma gibi suçlamaların yer aldığı da ifade edilmiş. Artı 18 yayına geçtik ama çocukların da okulu başlamıştır galiba bu saatte. Kongre üyesi Deutsch, bu davranış gerçekten aşağılık ve iğrenç demiş. Bu olay HHS'nin, yani İnsani Hizmetler Dairesi'nin bu iddialar üzerine neler yaptığı ve bu, yani göçmen çocukların tutulduğu merkezlerde neler olup bittiğine cevap vermesi gereken soruların başlangıcıdır ifadelerini kullanmış. Evet. Pornografik görüntüler izletmişler çocuklara. Daha fazlasını da yapmışlar maalesef. Evet, sadece onu, onunla değil. Bu arada yani bu cinsel çöküşün bir başka özelliği de Katolik Kilisesi'nin başındaki George Pell kardinal başvurusu da geri alınmış, hapse giriyor dörden doğruya. 3 numarası. 3 numarası evet. Evet, Katolik Kilisesi'nin Avustralyalı kardinal hapse giriyormuş. Avukatı Robert Richter de çevirmesem daha iyi olacak. Çocuğun katılımı olmadan böyle bir şey, işte vanilyadan filan bahsediyor. Çok berbat bir hikayede bu. 13 yaşındaki iki çocuğa da cinsel taarruzda bulunmuş. Taciz bile değil, saldırıda bulunmuş. Melbourne'da mahkemede görülüyor işi. Dün yapılmış ve son derece şoke edici bir başka olay diye savunmanın, sadece savunma cümlesini tekrarlayamayacağım ama çocuğun katkısı yoktu bu işte, onun için sayılmaz diyen bir avukattan bahsediyoruz. Avukatlık mesleğine de bir şeyler olduğu söylenebilir. Avusturya'da da mültecilere sokağa çıkma yasağı çıkarılmaya çalışılıyormuş. Evet, Nazi dönemi uygulaması, onu belki birazdan Cengiz Aktar'a da sorarız. Çünkü programının bir bölümünü de her zaman göçmenlerin sorunlarına ayırmaya çalışıyoruz. Fakat hapse girecek herhalde, cinsel çöküş devam ediyor dünyada. Şimdi biraz da gene çevre ve dünyanın durumu konusunda konuşalım. Seni yakından ilgilendireceğini düşündüğüm bir haber daha var. Bu plastik atıkların durumu, nihai atık alanı belli olmuş plastiklerin. Okyanusların en derin yeri bu sefer kesinleşmiş. Yani plastik çöpler tümüyle en karanlık, en uzak bölgelerinde gezegenin bulunuyor. Artık ortaya çıkmış ilk yeni bir araştırma, Mariana Çukuru'ndan bahsediyoruz. Yani Mariana Çukuru yer yer 11 bin metreye kadar derin olan, yeryüzünün en derin olan yeri diye biliniyor. Orada mikroplastiklerin, plastik parçacıklarının bulunduğunu ve birçok yerde de 6000 metreden fazla derinliklerde Artık hiçbir deniz ekosistemi kalmamış plastiğin bulaşmadığı bu sonuca varmışlar. Yani Royal Society Open Science dergisinde çıkmış bu. Kraliyet Derneği çok saygın kuruluşlardan bir tanesi ve yayınlarından. Yani çözünemeyen elbiselerdeki, giysilerdeki çözünemeyen şeyler, ayrıca ambalajlarda ve kutularda tamamen evlerdeki kutulardan, çöplerden doğrudan doğruya okyanusların dibine kadar gidiyor. 11 bin metre derine kadar gidebiliyorlar okyanuslara. Yani şeyden nehirlere, nehirlerden denizlere, oradan da okyanuslara ve dibine kadar gidiyor. Ve orada çöküyorlar. Çok ağır bir şey yani. Özellikle de yunuslar, balinalar ve deniz kuşları, martılar son derece etki altında kalıyorlar. Daha yeni bir şey var. Hangi kıyı olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Çok önemli bir, hiç beklenmedik bir yerde humpback denilen kambur balinalardan biri ölü olarak kıyıya vurmuştu. Şimdi yerini unuttum maalesef. Ama böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani artık hiçbir deniz ekosisteminden bahsedemiyoruz. Temiz kalmış. Dünyanın bu anlamda da bir çeşit sonu olarak nitelendirilebilir. Bu Brezilya. Ha, Brezilya'da, evet. Brezilya'da balina. Mangrove ormanına vurmuş hem de ormanın içerisine. Yani o şey, denizlerin içerisinde yetişen ormanlarda bulunmuş. Evet, ve o ormanlar da yok oluyor zaten. Balinalar da yok oluyor. Hepsi birden sizlere ömür. Bu mücadeleyi veren başta Greta Thunberg başlattı bu işi. Ama bütün dünya çocukları ve gençleri katılmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ters kelepçeyle Mitch McConnell'ın ofisinden, yani meclis başkanının, senato başkanının ofisinden korku içinde onları gönderiyor. Koskoca meclis başkanı, senato başkanı kelepçeleyerek, onlar da şarkı söyleyerek, hem de bir ağızdan çok da başarılı bir şekilde, sen hangi taraftansın, evet, which side are you on şarkısını söyleyerek gidiyorlar. Türkiye'de ise pek bir ses yok bu aralar ama yavaş yavaş kıpırdanmaya başladığına dair çeşitli izler de var öğrencilerin. Bu izlerden bir tanesi de Alman Lisesi'nin önündeydi. Bir Greta'nın fotoğrafı vardı, resmi vardı, duvara yapılmış. Galiba birisi yolda gelirken gördüm, anahtarla kazımış fotoğrafını. Greta'nın duvardaki resmini anahtarla böyle kazımış teker teker. Kilidi çözmüş yani. Yani ne kadar çözebilirse artık. Menemen Ovası da sular altında kalmış. Ispanağın fiyatı yükselmiş. 38 yıldır gelmeyen bir felaketten bahsediyorlar. Bu da T24'ten bir haber. Kış aylarında İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerin ıspanak ihtiyacının karşılandığı Menemen Ovası, aşırı yağışlar ve Gediz Nehri yatağının temizlenmemesi nedeniyle sular altında kalmış. Ve ovada yaklaşık 1,5 aydır ürün yok. 1,5 aydır ürün yok Gediz Ovası'nda, Menemen Ovası'nda. Bu durum fiyatları artırdı. Ispanağı bu yıl 8 liradan yedik demiş. Yani Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat ve Şaphane dağlarından affedersiniz doğarak Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçip sonunda İzmir'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasındaki bölgeden Ege'ye dökülen, Ege Denizi'ne, bir uzun büyük bir nehirden bahsediyoruz. 400 kilometre, 401 kilometre tam olarak söyleyecek olursak, yatağının temizlenmesi ve genişletilmesiyle ilgili çalışmalar 2 yıldır sürdürülüyormuş ama böyle yapay yollarla ne kadar olur bilinmez. Ovada ürün yok demişler. Önemli bir şey. Menemen Ovası değil mi bu? Evet. Menemen Ovası. 2 gün önce de, yok 2 gün önce de, geçtiğimiz ayda 2 gün önce Çukurova bölgesindeki yağışlardan ötürü bu sefer Amik Ovası'nın suları altında kaldı. Gene gıda fiyatlarının da bu sebepten ötürü yükseldiğine dair haberler geliyordu. Evet, yani yağmurlar bir huni biçiminde denize kavuşuyor demişler. Nehir yatağındaki temizlik Menemen'de yarım kaldı. Yani denizle bağlantısı temizlenmedi. Kamulaştırmalar ve yüksek maliyet nedeniyle iş yavaşlamış. Bir de üstüne aşırı yağışlar gelince büyük mağduriyet yaşadık. 30 yıldır Gediz yatağında bir temizlenme yapılmamış. 38 yıldır yaşanmayan felaketi yaşadık. 2 yılda bir taşmasına alışırız ama bu yıl mağduriyet yaşadık demiş. Ama hiç merak etmeyin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, biz çevreci bir parti olarak, çevreci bir liderin partisi olarak hem çevremizi koruyacağız hem de gelecek nesillerimize daha iyi bir çevre bırakacağız demiş. Evet, bu çok heyecan verici ve çok önemli bir açıklamaydı. Evet, yani şimdi 9.30-10 arasında da bu iklim ve çevre haberlerine ayırabileceğimiz bir yarım saat olacak diye ümit ediyoruz. Küçük bir dünya turunu başlatmıştık dün zaten. Orta Doğu'da Hazreti İsa'nın vaaz verdiği topraklardan, sulardan Okyanusya'ya, Bogon güvelerinin popülasyonundaki düşüşe ve oradan pigme keseli sıçanlarının türlerinin ortadan kalkmasına, oradan Avrupa'da Birleşik Krallık'ın tarihinde ilk kez 20 derece üzerindeki sıcak kışlarına, İngiltere'nin, oradan Avrasya'ya, Rusya'nın kuzey kutbuna, yani Sibirya gibi yakın yerlerinde rengarenk karlara, kara, bej ve yeşil karlara ve oradan da bulutsuzluk gözlemi yapmıştık. Biliyorsunuz bir yerküre ve atmosferinde çok acayip bir şey var. Nature Geoscience'da çıkan, dünyayı artık bulutsuz günler bekliyor diye çok acayip bir haber vardı. Hepsini birden ele alacağız. Gene kuyruğunu yiyen yılan hikayesi var. Isınan bulutlar uçup gidiyor. Bulutlar gidince dünya daha çok ısınıyor. Son bir ekleme daha yapayım müsaade ederseniz. Solucanlar da gidiyormuş. İngiltere'deki yapılan bir araştırma sonucunda ortaya çıkan durum, solucanların da türlerinin yavaş yavaş değil hızlı bir şekilde tükendiğini gösteriyor. Solucansa en büyük toprağın havalanmasını ve dönüşümünü sağlayan cins hayvanlardan, yaratıklardan ve kuş popülasyonunun hayatında kalmasını sağlayan besinler aynı zamanda bunlar. Evet, işte onun için de yok oluş isyanına değinen Chris Hedges'in yazısının da bir bölümünü sizinle paylaşmaya birazdan çalışacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, günaydın, hayırlı sabahlar cümleten. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı sabahlar efendim. Evet, şimdi Türkiye Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınması kararıyla başlayabiliriz herhalde. Evet, onunla başlayalım. Şimdi bu Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raportörü Kati Piri'nin Felemenk sosyalist parlamenter, Türkiye raportörü. Türkiye'de persona non grata biliyorsunuz. Türkiye'ye girip çıkamıyor. Neden? Katı biri mi? Tabii. Yani gibi, belki geliyordur çay içmeye ama yani kimseyi göremiyor. Non grata. Ya. İstenmeyen kişi. Evet. Evet, istenmeyen kişi. Şimdi bu son rapor, çünkü artık yani seçim satı mahiline giriyor Avrupa Birliği ülkeleri. Avrupa Parlamento seçimleri var 26 Mayıs'ta malum. Ve bu dönemin, yani bu yasama döneminin son raporu bu. Ve hakikaten ağzına geleni söylemiş rapor. Ayrıntılarına gireceğim birazdan. Bu muhtat bir rapor. Her yıl Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporu veya Türkiye için gerileme raporuna parlamentonun verdiği bir nevi cevap niteliğindedir. Ama geçen yıl Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ilerleme raporu yayınlamadı. İki yılda bire çıktı bu ilerleme raporlarının yayınlanma sekansları ve Nisan ayında, geçen Nisan ayında genişlemeyle ilgili bir iç rapor yayınlanmıştı komisyon tarafından. Ona atfen yazılıyor ama yani bağımsız tabii yine de. Dediğim gibi Türkiye'deki özellikle siyasi anlamda ve hukuk bağlamında ki muazzam sorunları tek tek dile getirmiş. Dış İlişkiler Komitesi'nde oylandı biliyorsunuz bu rapor. 47 evet oyuna karşı 7 hayır oyu ile kabul edildi. 12 Mart'taki genel kurulda da önümüzdeki günlerde genel kurulda oylanacak, büyük ihtimalle geçecek. Şimdi Ömer, altını çizdin, bu en önemli veri, bu müzakerelerin askıya alınması. Ama yani artık dondurulmasından bahsediyor. Yani geçici olarak askıya almaktan ziyade geçici kelimesi yok. Bir önceki tavsiyede vardı geçici olarak askıya alınması. Bu Kasım 2016'daki raporda vardı geçici olarak askıya alınması. Hatta bu idam cezası ile ilgili bir bağlantı da vardı orada. Eğer idam cezası geri gelirse askıya alınsın deniyordu. Ama artık yani bu son raporda ve 12 Mart'ta genel kurulda kabul edilecek raporda bir iki küçük değişiklik olabilir. Artık resmen dondurulması, durdurulmasından bahsediyor yani. Bu bağlayıcı değil. Fakat bunu da çok küçümsememek lazım. Türkiye'de bu Avrupa Birliği işleriyle ilgilenenler işte olmaz bir şey, merak etmeyin, üfle geçsin falan gibi beyanlarda bulunuyorlar. Bu doğru değil tabii. Yani artık dayanılmaz bir hal aldı. Yani komik bir hal aldı hatta. Yani genişleme tarihinde 1973'ten bu yana İrlanda, Danimarka ve Büyük Britanya'ya genişledi o zaman Avrupa Birliği. 6'dan 9'a çıktılar 1973 senesinde. O zamandan bu yana böyle bir müzakere, yani böyle bir ilişki, yani müstakbel bir üyeyle böyle bir ilişki görülmemiş yani. Yani bunun hiç artık bir ilen tutan tarafı kalmadı. Müzakere falan yok zaten. Avrupa Bakanlığı lağvedildi. Yani bundan Türkiye'de kimse bahsetmiyor ama 2011'de kurulan bakanlık lağvedildi geçen sene. Yani 7 sene yaşayabildi. Tekrar Dışişleri Bakanlığı'nın altına girdi Avrupa Birliği işleri. Yani bunu unutmayalım. Evet, çok önemli. Yani 47 yıldır görünmüş, belki de en, yani 46 yıldan sonra görülmüş en vahim, gerilimli nokta olarak da en kötü olduğu ilişkilerin söylenebilir belki de, değil mi? Tabii tabii Ömer, bu çok önemli bir konu. Bu yeterince tartışılmıyor. Ne Türkiye'de tartışılıyor ne de Avrupa tarafında tartışılıyor. Yani böyle bir müktesebat yok. Yani daha önce böyle bir ülke, bu durumda olan bir ülke yok. Ha, şeyden çekilen, adaylıktan çekilen ülkeler var. Mesela İzlanda. Ondan sonra üye olma aşamasına gelip referandumda reddeden halklar var. Mesela Norveç halkı falan. Ama yani Türkiye gibi çuvallayan ve karşılıklı bir gönülsüzlükle, tabii yani Avrupa Birliği tarafının buradaki payını unutmamak lazım hiçbir zaman. Hiçbir zaman yani canı gönülden Türkiye'ye kucak açılmadı tabii diğer taraftan, ama bu karşılıklı gönülsüzlük sonucunda ortada kocaman bir fiyasko var ve kimse bundan bahsetmiyor. Yani işte üfle geçsin falan gibi, yani bir şey olmaz canım, nasıl üyelik sürüyor kağıt üzerinde falan gibi saçma sapan laflar ediyorlar. Oysa iş artık orada değil. Şimdi Mayıs seçimlerinden sonra ve yaz aylarından sonra yeni bir komisyon kurulacak biliyorsunuz. Orada Manfred Weber büyük ihtimalle Alman Hristiyan Demokrat komisyonun başına geçiyor. Açık açık söyledi yani bu müzakere maskaralığına artık bir son vermek lazım, mealen söylüyorum demeye getirdi. Macron Erdoğan'ın suratına söyledi Paris'te hem de. Bu iş bitti artık, başka şeyleri düşünelim Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişki babında dedi. Almanya'da hükümet programında var Türkiye'nin üye olmaması, yazıyor, bütün bunlar unutuluyor. Yani bu aman canım o kadar da önemli değil Avrupa Parlamentosu'nun raporu demekle yani bu şekilde bir avuntuyla geçiştirilebilecek bir şey değil. Çünkü Türkiye'nin istikbalini ilgilendiren bir konu bu. Ve mesela şimdi bu işte Türkiye'de 31 Mart'ta seçim var malum. Siz herhangi bir yani bu partiye işte bir sürü partinin adayı giriyor. Aslında partilerin adayı falan girmiyor. Partiler giriyor seçime malum. Bu da bir tuhaflık tabii Türkiye'ye mahsus. Yerel seçim falan değil. Bu genel seçim havasında cereyan eden bir yerel seçim kampanyası güya. Avrupa Birliği'nden bahseden var mı Allah aşkına? Yani Avrupa Birliği hasbelkader ademi merkeziyetçi, bölgecilikten söz eden, yerel yönetimlere ve yerel hükümetlere çok önem veren bir siyasi yapı. Bundan bahseden var mı? Yok. Şimdi raporun içeriğine biraz hızla bakacak olursak bu mesela yurt dışındaki yani Türkiye'nin belli kurumlarının Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurt dışındaki faaliyetlerinden bahsediyor ve insanların kaçırılmasından falan söz ediyor. Yani rapor o kadar ayrıntılı. Öyle mi? Önemli yani. Evet. Evet. O halin fiili olarak devam ettiğini söylüyor. Yani o hal kalktı ama fiilen devam ediyor. İfade özgürlüğü, toplanma, mal edinme özgürlüğü konusunda korkunç sorunlar var diyor. Bu terör iddialarıyla işte artık sayısı 150 bin ila 200 bin arasında insanın içeride gözaltına alındığı, bunların aşağı yukarı 80 binin tutuklandığını söylüyor. Bu Gülen hareketi ve muhaliflere baskı uygulamak için bu, yani Diyanet'in ve MIT'in kullanıldığının büyük endişeye sebebiyet verdiğini altını çiziyor. Ve burada mesela Avrupa ve diğer üye ülkelerin yani AB üye ülkelerinin güvenlik birimlerini göreve davet ediyor burada mesela. Bu pasaportların tutuklu veya şüpheli yakınlarını da kapsayacak biçimde iptalinden ciddi endişe duyulduğunu ifade ediyor. Yani bu işte orta çağ veya mafya hukuku demeye getiriyor yani. Evet, yani, adam, yani rehin tutuluyor ailelerde evet. Bu şekilde değil mi? Evet. Evet. Raporda bu da var açıkça yazıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserinin raporuyla bağlantılı olarak bu terörle mücadele adı altında işkence yapıldığını söylüyor. Bu Interpol'ün istismar edildiğini söylüyor. Bu illegal kaçırmalarla bağlantılı olarak. Ve adını da koymuş yani 18 ülkeden 101 Türk vatandaşının iadesi ve bunun endişe kaynağı olduğunu söylüyor. Bu Interpol bağlantılı tabii. Bu OHAL komisyonu biliyorsunuz sadece bugüne kadar 7 tane olumlu sonuç alındığı ve 81 bin dosyanın hala işlem beklediği hatırlatılıyor. Madi bu işten atılanların yani ve social debt dediğimiz yani toplumsal mefta haline gelen insanlara hiçbir maddi ve manevi kayıp tazmini yapılmadığını söylüyor. Evet, sivil ölüm deniyor da Türkçe'de de buna evet. Aynı zamanda. Evet. Evet. Bu 4000'den fazla hakim ve savcının işten atılmasından söz ediyor. 570 avukat tutuklandı diyoruz. Sendika üyeliği bir suç delili haline geldi diyor. Avrupa'da hızla artan Türkiye'li savunmacı, sığınmacı, mülteci rakamlarından söz ediyor. bunun Avrupa için çok endişe verici ve Türkiye için tabii çok endişe verici olduğunu söylüyor. Yolsuzluğun birçok alanda yaygın olduğunu hatırlatıyor. Yani hakikaten çok kapsamlı bir rapor. Ve burada en önemlisi de eski raporlarda da vardı. Bu bir kez daha altını çiziyor. Türkiye'de risk altında bulunan insan hakları savunucularına desteğin arttırılması Avrupa tarafından ve Türkiye'ye yani devlete verilen bu katılım öncesi yardımın hibeler bunlar yani 4,5 milyar avro 7 yıllık 4,5 milyar avroluk bir zarf var burada bir paket var. Bunun çok çok cüzi yani %10'u bugüne kadar 2014 diyorum 2014-2020 seneye bitiyor yani bu kaynağın %10'u bugüne kadar harcanabildi. Bu da yani Avrupa Birliği uyumunun nasıl yerlerde süründüğünü iyi anlatan bir rakamdır. Bu kaynakların artık sivil topluma kaydırılması gerektiğini ve doğrudan doğruya Brüksel tarafından yönetilmesi gerektiğini söylüyor. Bu çok önemli. Ve bu muhtemelen bir dahaki yasama döneminde hayata geçecek. Bu arada bu 4,5 milyarlık paket yani Türkiye'nin katılım öncesi taahhüdü verilmiş olan hibesi 3,5'a düşürüldü Ağustos ayında. Bunu ben hızla bahsetmiştim bir kez bir daha hatırlatalım. Evet. 4,5'dan 3,5'a indirildi. Evet. O da zaten yani büyük bölümü de zaten dediğim gibi kullanılmıyor. İleride yani işte önümüzdeki dönemde yani 2021-27 bütçe döneminde ne olacak bakmak lazım tabii. Şimdi şekilleniyor ama şöyle bir bilgi daha vereyim. 1 Ocak itibariyle önümüz 18 aylık iş planında Avrupa Birliği'nin yani Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan dönem başkanlıklarını kapsıyor. Bu 18 aylık iş planında Türkiye genişleme başlığı altında zikredilmiyor. Yani Türkiye aday ülkedir ve Avrupa Birliği için önemli bir partnerdir diyor nokta. Evet. Ben de ufak bir ilavede bulunayım. Parantez açayım izninle. Bu Sertaç Aktan Euronews için ilginç bir iki kişiyle söyleşi yapmış. Yani birisi Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararının onaylanması sonrasında Avrupalı parlamenterlerle konuşuyor. Birisi Alman Hristiyan Demokrat Elmar Brok. Bu Elmar Brok, o başkanı zaten. Evet, başkanı. Evet. Öbürü de Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamento Komitesi üyesi Hollandalı Maritje Schaake. Schaake, evet. Marietta, evet. İkisiyle de yani çok net olarak açıklamalarda bulunmuşlar. Yani Türkiye'deki adil yargılanma, bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığı alandaki sorunların yani mesela başta işte Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da içinde olduğu 16 kişi bu Gezi davasından bahsediyorlar. Bizzat mağduru olduklarını ve bu sembol haline gelen kişilerin yaşadıklarının da Türk toplumu içinde güveni eritti, kutuplaşmayı körükledi diyorlar Schaake mesela. Evet. Ve bu gerilimleri azaltmanın herkesten çok Türk hükümetinin çıkarına olduğuna vurgu yapıyorlar ve diyor ki mesela Schaake bu anayasa paketinin değişikliğe uğramadan kabul edilmesi halinde Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini karşılama yeterliliğini kaybedeceği uyarısını yaptık. Dolayısıyla bu artık bizler için bir kredibilite meselesi. Biz kendi içimizde Polonya tabii ve Macaristan gibi ülkelere bile tabii gerekli tabii çıkışları tabii yaparken Türkiye'nin attığı adımların bedelsiz kalması mümkün değil diyor. Ve bir tabii de bundan en temel mesele olarak yani şey de Brok da söylüyor tabii kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı en temel meseleler bizler için diyorlar. Ve... Şimdi bu inanılırlık meselesi, kredibilite meselesi birkaç kez işledik biliyorsun. Yani evet, bu, evet. Ve Türkiye'nin yani Türkiye'ye olan ilişki ve hakikaten Türkiye ile ne yapacaklarını bilememeleri, diğer taraftan genişleme politikasının prestijine zarar veriyor. Yani çünkü başka ülkelerde çıkıp canım Türkiye'ye her türlü müsamahayı gösteriyorsunuz. Biz de yani bize de gösterin. Belki böyle demiyorlar ama iş oraya doğru gidiyor. Yani bu yeni de değil üstelik. Yani bu senelerdir süren bir sorun. Yani Türkiye'de Avrupa Birliği uyumu ben size söyleyeyim yani 2006'da bitti. Yani evet, radyoda doğru. Konuşuyorduk. Yani Elmer Brok mesela bunu oldukça net bir şekilde de söylemiş. Müzakere edilemiyor çünkü koşullar müsait değil. Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında atacağı doğru adımlarla hızla çözülebilir ama Türkiye'de yargıya, hapisteki insanlara ve daha pek çok şeye ilişkin durum müzakerelerinin evet. yapılmasını imkansız kılıyor diye net söylemiş yani. Tabii tabii. Yani yani işte ama bu artık bu gangrenin yani gangrenleşmiş ilişkinin sonuna gelindiğini de söylüyor bütün bunlar. Ondan bahsediyoruz. Evet. Şimdi yeni yasama döneminde ne olacak bakmak lazım. Yani bu o kadar geçiştirilecek bir şey değil. İşte geriye zaten gümrük birliği ve vize meselesi kalıyor. Vize konusunda senelerdir ne söylediğimi biliyorsunuz. Yani olmayacak diyordum ve olmayacak zaten. Gümrük Birliği de aynı şekilde. Gümrük Birliği'ne de atıf var bu raporda. Yani 12 Mart'ta genel kurulda kabul edilecek raporda. Orada da işte bunu bir yani hukuk ve insan hakları ile şartlı gündeme getirelim diyor parlamento ama o da imkansız gözüküyor. Yani birincisi Ankara'nın zaten böyle bir niyeti yok. İkincisi Avrupa Birliği tarafında artık Gümrük Birliği'nin de revizyonunun manasız olduğunu söyleyen ve Türkiye ile bir serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini söyleyen bir ve sayısı da giderek artan bir grup bir yani karar verici kitlesi var. Bunu takip edeceğiz tabii. 12 Mart'ta oylama olacak dediğim gibi. Ama yani bir döneminde sonu. Yani bunu yeri gelmişken bir daha hatırlatayım. Yani biz 1999'da Avrupa Birliği programları yapmaya başladıydık değil mi Ömer? Evet. 99 çok olmuş. 99 yani 20 sene. 20 seneyi tamamlamışız. Ne güzel. 20 sene. Evet, yani 20 senede sonuna geldik. Şimdi aynı Brexit gibi yani Brexit'te de yani bu ayrılma konusunda da Avrupa Birliği'nde müktesebat yok. Orada da ne yapacaklarını bilemiyorlar aslında. Çok ilginç yani. Evet. Neyse, takibe devam. Bir iki konumuz vardı. 6 dakikamız var. Hızlı onların üzerinden geçelim. Bu Mavi Vatan tatbikatı başlıyor bugün. Hayırlı olsun. Can, sen izlemişsindir tabii bunu. Bir acar bir savunma muhabiri olarak. Evet efendim ama benim gözüm şu anda Pakistan'la Hindistan sınırında. Pakistan ben de hep evet yani savaş olan nerede o? Nükleer savaş çıkacak Cengiz Bey ne diyorsunuz lütfen. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın Hindistan hava sahasına bir yaklaşık 15 dakika önce girdiğine dair haberler geliyor. Aynı zamanda bir Hindistan uçağının da Pakistan sınırı içerisinde düştüğüne dair de haberler geliyor. Aman bir de helikopter. Evet, çok vahim bu yani. İkisi de, bunların ikisinin de atom bombası var mı? Aynen söyledik. Olsun önemli değil. Yeni Şafak gazetesi sürmanşetten vermiş Cengiz boşver canı. Nükleer savaş ama. 20 bin askerle gövde gösterisi diyor. Mavi Vatan tatbikatı başlıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tarihindeki en büyük tatbikat. Mavi Vatan evet. 2019 bugün evet. başlıyor. Kıymet Sezer'in haberi. Takipteyiz. Tabii. Üç denizde hem de biliyorsunuz. Karadeniz'de, Ege ve Akdeniz. Ege'de ve Akdeniz'de, evet. Ve uluslararası Akdeniz'de. Sularda da. Tabii. Şey yasak mesela. Kıbrıs'ta fosil yakıt aramayı yasakladılar. Neyse, hayırlara vesile olsun. Şimdilik alttan alınıyor falan ama bir yerlerde de not ediliyor. Bu Yemen'den bahsetmeden geçmeyelim. Bizim mutat konumuz mülteci meselesi. Burada yani bir iki rakam verelim. Yemen'de korkunç şeyler oluyor tabii. Çok çok az yansıyor Türkiye'de basına. Dünyada basına da çok az yansıyor. Yani 3-5 kişi bahsediyor. Suudi Arabistan senelerdir Yemen'i bombalıyor biliyorsunuz. Yani evet, evet. Abluk altında İran'la olan husumeti dolayısıyla Yemen'in canına okuyor yani. Şimdi 30 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Bu nüfusun 3 milyonu yani aynı Venezuela'daki rakamlar aşağı yukarı %10'u bir şekilde yerinden edilmiş. Fakat yurt dışına kaçamıyorlar. Yani öyle bir imkan da pek yok tabii oralarda. Yani çok cüzi rakamlar. 150 bin Yemenli'den söz ediliyor. Yurt dışına giden ama yerinden olan 3 milyon yani internally displaced yani ülke içerisinde mülteci durumunda olan insanlar gidebilenler de işte Umman'a bir kısmı Suudi Arabistan'a, Habeşistan'a, Cibuti'ye, Somali'ye ve Sudan'a kaçmışlar. Bu 3 milyon mültecinin yanında 15 milyon insan da açlık tehdidi evet. Altında 1.1 milyonu koleralı tespitli Dünya Sağlık Örgütü'nün ve 5 yaş altı 2015'ten bu yana 85 bin çocuk açlıktan ölmüş zaten ve 400 bin bini de çok ciddi kötü beslenme tehdidi altında. Bu yani bir jenerasyon, bir nesil yok oldu demek. Evet. Hakikaten. Evet. Söylenecek bir şey yok. Bu arada da Avusturya'da mültecilere güvenlik hapsi uygulaması başlamış. Evet. Bu Yemen'le ilgili yani daima böyle, Yemen'le ilgili bir bilgi daha vereyim. Bu korkunç rakamları ard arda sıraladık. Fakat Yemen'de hali hazırda 280 binde Somalili mülteci var, iyi mi? Öyle mi? Beterin beteri vardır diye bir laf var. Evet, Allah kolaylık versin diyeceğiz herhalde. Yani verilen sözler falan hepsi yok ediliyor. Evet, bu şey de tuhaf yani. Avusturya'daki şeyde hukuki açıdan hiçbir şekilde savunulabilir bir şey değil benim bildiğim kadarıyla bunca yıl. Yok canım yani iler tutar tarafı ama mesela daha tuhaf şeyler de oldu yakın zamanda, hatırlayacaksınız. Danimarka'ya gelen Suriyelilerin ellerindeki nakit parayı veya ziynet eşyalarına falan el koyduydu yani, biliyorsunuz. Evet. Medeni ülkeler bunlar. Danimarka gibi. Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Avusturya. Ne yapalım? Böyle yani, işi. Düşünebilmiş olmak lazım bu. Evet. Bu bile hayret. Ama iyi tarafından. Özür dilerim. Bakalım. İyi tarafından bakalım olaya. İsviçre artık silah satmayacakmış diye söylediniz zaten. Biz açık gazete içerisinde de söyledik. Suudi Arabistan'a. Diğer ülkeler satmaya devam ediyorlar ama o konuda herhangi bir açıklama yok. Yok. İngilizler yani İngilizler bu konuda tabii en cevval yani. Evet, çok çok çok. Tabii. Peki bence bitirelim artık. Bu arada ben şey haberini de vereyim. Yeryüzünün yaklaşık 1/3'ünü kaplayan ve güneşten gelen radyasyonu uzaya geri yansıtan, dünyayı serin tutan stratokümülüs bulutları da bulutlar bitiyor değil mi? Sizlere ömür oluyor. Yani üstelik bu ısınan bulutlar uçup gidince dünya daha da çok ısınıyor. Zaten 8 derecelik ilave bir ısınma olacakmış. Maşallah. Böyle bir bulutsuzluk gözlemi de yapalım. Ve sonra da Eğer uygun görürsen senin için bir parça seçtik. Şimdi hem Avrupa Bilmiyorum. Birliği'ni hem bulutları kapsıyor. Hepsini bir arada. Bulutsuzluk evet. özleminden sözlerimi geri alamam. Ne şarkı. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Diyor ki yine aşınca çayın suyu boyunu belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz. Neyiz? Nerelerdeyiz? Bilemiyoruz şimdi diye bitiyor. Eğer uygun görürsen bunu dinleyeceğiz. Mükemmel. Evet. Teşekkür evet, ederiz. Hayırlı bulutlar Hoşça diyeceğim kalın. Ama. Amin. Görüşmek üzere. Sözlerimi geri alamam, yazdığımı yeniden yazamam, çaldığımı baştan çalamam, bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım kurumasın, coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik anılarım çağırmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umuttu yaşatan insanı. Aldım elime sazımı. Yine aşınca çayın suyu boyunu. Belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz. Neyiz ve nerelerdeyiz? Bilemiyoruz şimdi. Sözlerimi geri alamam. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım kurumasın. Coşup seven gönlümse durmasın. Dost bildik anılarım çağırmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umuttu yaşatan insanı. Aldım elime sazımı. Yine aşınca çayın suyu boyunu. Belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz. Neyiz ve nerelerdeyiz? Bilemiyoruz şimdi. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.40 ve son dakika gelişmeleri var savaşla ilgili. Onun için daha önemli olmasına rağmen öncelik tabii, yani daha önemli çok konu var, bulutların yok oluşu falan gibi, ama toptan yok oluş, ama bu Hindistan-Pakistan meselesinde önemli son dakika gelişmeleri var, onlara bakalım. Evet, çok fazla bir detay yok ama şöyle bir durum söz konusu. Hindistan'a ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir'de düşmüş. Aynı dakikalarda Pakistan'a ait 3 savaş uçağının da Keşmir'de engellendiği duyurulmuş. Hint basınına yansıyan bilgilere göre uçaktaki 2 pilot ve 1 sivil ölmüş. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hint savaş uçaklarının da önleme uçuşu yaptığından bahsediliyor. Tansiyon artmış durumda. Sabah saatlerinde, son bir saat içerisinde, belki de yarım saat içerisinde olan olaylar bunlar. Evet, ve Ceyhun Ceyhan'ın uçağın görüntüleri var. Evet. Hatta videosu da var galiba bir tane. Sosyal medyada paylaşılıyor bunlar. Yani şeyden de bahsetmek lazım. Yani dünyanın en büyük askeri güçlerinden bir tanesi orada Keşmir'de, Hindistan'ın yanılmıyorsam 500 bin civarında askeri var. Bu yani dünyanın en büyük ordularından birini tek bir bölgede toplamış olmak anlamına geliyor. İkincisi ve en önemli noktalardan bir tanesi, her iki ülkenin de biraz önce Cengiz Aktar'ın da tekrarladığı gibi atom bombasına sahip olması, nükleer olması, dolayısıyla bir tek hata ya da yapılacak bir dikkatsiz şeyin kuzey yarıküreyi yok edebilecek bir şeye de yol açabilir. Yani uzak gibi geliyor, hayal ve fantezi gibi gelebiliyor ama öyle değil yani. Her iki ülkenin de yüzün üzerinde nükleer başlıkla sahip füzesi olduğundan, evet, bahseden bilgiler var. Daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia bilgileri içerisinde. Evet, ve 500 bin asker yüzün üzerinde nükleer başlık, bir tanesi bile yetebilir zaten. Ve ayrıca da bir de başka bir şey var. Şimdi şöyle, İngiliz sömürgesi olmaktan çıkınca ülkeni mahvetmişti zaten İngilizler. Hindu Hindistan ve Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Pakistan arasında ikiye bölünmüştü 1947. Ama birçok defa savaş ettiler bunlar. Yani Hindistan ve Pakistan. Yanılmıyorsam 4 ayrı savaşa girdiler. Ve Keşmir'in maharacası, hükümdarı, bölgenin Hindistan'da mı yoksa Pakistan'da mı kalacağı konusunda tereddüt edince, bu tereddüt çok pahalıya mal oldu. Sonunda Hindistan'a katılmayı tercih etti ama iki ülke 2 yıl devam edecek ilk savaşa başladılar. Ateşkesin ardından da Pakistan bölgedeki askerlerini çekmeyi reddetti. Keşmir'de böylece ikiye bölündü. Bir üçüncü ülke var ayrıca. Ondan hiç kimse söz etmiyor ama. Çin mi? Çin. Hindistan ve Pakistan savaşırken Çin'de 1959'larda Doğu Keşmir'i aşama aşama işgal etmiş durumda. Doğu Keşmir'in adı ne şimdi? Aksay Çin. Aksay? Aksay Çin. Bir de o var yani. Çin'in de nükleer bombası olduğunu söylememize herhalde ihtiyaç bile yok. Neden bu kadar seviyorlar diye düşünecek olursanız Keşmir bölgesini bu üç ülkede paylaşamıyor kendi arasında diye. Su. İndus Nehri'nin doğduğu kaynaklar burada. Buradan yola çıkarak bölgedeki coğrafyalara yayılıyor. Anahtar bölge burası. Evet. Herkes kendi payını almak istiyor. Su çünkü hayatta kalmak için gerekli oluyor. Ve buzullar eridiği zaman son derece dramatik bir noktaya işaret etmişti Hindistan'ın büyük yazarı ve aktivisti Arundhati Roy. Bir mülakatında gayet net hatırlıyorum. Bazı yerlerde buzullar erimiş ve yıllar yıllar önceki, 30-40 yıl önceki savaşlarda ölmüş askerlerin parçaları, eşyası çıkmıştı. Evet. Suyun içine. Yani tam bir hayalet. Sadece Indus da değil, Cenab, Celum ve Ravi nehirleri de Keşmir'den doğuyor. Evet, durum geliyor ve tekrar şeye bağlanıyor. Peki, bu son dakika haberinden sonra dönelim tekrar. Ve nedir durumumuz? Yani berbat bir haber var. Evet, havada bulut yok. Bu ne dumandır demenin tam zamanı. Yerküre ve atmosferinde çok önemli bir şey var. Yani çocuklar ve gençler dünyanın dört bir yanında iklim yıkımına karşı politikacıları artık derhal radikal biçimde harekete geçmeye çağırıyorlar. Onun için de grevler ve kendileri benzeri eylemler üstleniyorlar. Sorumsuz şımarık çocuklar gibi davranıyorsunuz. Biz ele almaya karar verdik mecburen diye. İşte hem İsveç'te başladı ama ondan sonra Belçika'ya, Almanya'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avustralya'ya da bir kısmının mülakatlarını da röportajlarını da yapmak durumunda kaldık. Böyle eylemler düzenlenirken yaklaşan iklim yıkımına ilişkin araştırmalar da peş peşe önümüze yığılıyor. Yani sayısız araştırmayı bir şekilde size gösterme fırsatı bulmaya çalışıyoruz yani. Gelecek için grev yapan ve biz kendimiz için diyorlar diyor Greta. Katiyen öyle değil. Aslında hepimiz için biz greve gidiyoruz, okul kırıyoruz diyorlar. Yani araştırmalar mesela Antarktika'daki buzların eridiğini, okyanuslardaki ısınmanın da erimenin de okyanuslardaki Antarktika'daki erimenin de çok daha önceden hesaplanandan çok daha hızlı olduğunu gösteren araştırmalar peş peşe geldi. Sonra tekrar son 4 yılın en sıcak 4 yıl olduğu gibi artık tartışması bile gülünç olabilecek trajik bir haber geldi. Kayıtlara geçmiş en sıcak ve son olarak da şimdi işte bir de Tibet'teki tabii bütün şeylerin Himalaya buzullarının yüzyılın sonuna kadar en az %30'unun kalmayacağı ve işte biraz önce sözünü ettiğimiz Indus, Ganga ve diğer Orta Asya sularını kıtlığa sürükleyeceği gibi haberler, raporlar geldikten sonra şimdi son raporumuzda işte havada bulut yok, bu ne dumandır demeye getiriyor. Çünkü yakın bir gelecekte bir sonraki kuşak için bulutsuz bir gökyüzü, daha doğrusu bulutsuz bir dünya olacağı çıkıyor. Çok ağır bir haberle karşı karşıyayız. Bunu vermiştik, bir daha verelim. Nature Geoscience bilim dergisinde yayınlandı yepyeni araştırma. Pazartesi gördük. Yani 100 yıl bile bulmayacak kısacık bir süre için jeolojik olarak bir göz kırpma mesafesi bile değil. Stratocumulus denen bulutların gökyüzünden toptan kalkacağı belirtiliyor. Bu gerçekleşirse 8 derecelik bir ilave ısınma olacak. Sebep insan kaynaklı küresel iklim yıkımı. Yani yeni araştırmalar ısınmanın bulut kaybı arttırdığını gösteriyor. Yani bir çeşit stratocumulus denen bulutlar yeryüzünün yaklaşık 1/3'ünü kaplıyormuş ve güneşten gelen radyasyonu da uzaya geri yansıtıyor. Ultraviyole mor ötesi ışınlarını dünyayı serin tutuyor tabii. Ama işte gene bu feedback, pozitif feedback loop dedikleri, yani kuyruğunu yiyen yılan hikayesi, ısınan bulutlar uçup gidiyor. Bulutlar gidince geri yansıtamıyorlar. Dolayısıyla ışınlar daha fazla dünyaya geliyor ve dünya daha çok ısınıyor. Bu böyle gidiyor. Yani istikbal göklerde mi demeliyiz yoksa felaket göklerde mi, karar veremedik diyebiliriz. Çok önemli bir şey bu. İnsan kaynaklı şeyin de zaten iklim krizinin artık altın standardı yayınlandı. Onu da söyleyelim son olarak. Yani bu konudaki son şey, yani %97'si iklim bilimcilerin zaten artık tamamen tartışma dışı olarak küresel iklim değişikliği var ve hızla artıyor dedikleri bir yerde. Amerikalıların %80'i bile bilim camiasına artık yakın zamanda inanır hale gelmişler. Yani Nature Climate Change'de çıkan bu son araştırmada yani altın standart dedikleri şeye çıkıyor. 5 sigma diye bir standart. Bilimsel şeyde bir şeyin netliğini izah etmek için netlik ölçüsünü 5 sigma diyorlarmış. Yani milyonda bir şans var başka bir şeyin olasılığın olması için. Yani insan dışı bir kaynaktan. Mesela güneşteki lekeler vardı bir zamanlar, öyle palavralar sıkıyorlardı. Evet. Ya da bu döngüseldir, gelir gider ısınmalar filan gibi palavraların hepsi bitti. Artık doğrudan doğruya kömür başta olmak üzere gaz ve petrol çıkartmanın, hala insanlar şeyin peşinde, fracking denen kaya çatlatma yöntemiyle dünyayı mahvetmenin peşinde. Yani altın standart kesinlik ortaya çıkmış. Yani araştırmanın başındaki Benjamin Center'da zaten iklim değişikliğinin sebebini bilmeyenler var, bilim insanları arasında diyenler tamamen yanlış. Biz biliyoruz sebebini. Artık altın standarda ulaştık ve inkar edilemez. İnsanlık artık daha fazla bu işaretleri, bu uyarıları gözden kaçırmayı ya takati olmaz diyorlar. Çok önemli bir durumdan bahsediyoruz. Yani daha biraz önce okuduk, Menemen Ovası'nın sular altında kaldığını da okuduk, bulutların yok olduğunu da okuduk. Şimdi son olarak elimize geçen şeylerden bir tanesi de Britanya'da ilk yeni haber bu. Independent'tan gelen, Independent gazetesinden, Britanya'nın ilk şeyi yapılmış, Britanya topraklarında solucan araştırması ve yarısı İngiltere'de tarlaların yarısında anahtar önem, kilit önem taşıyan daha doğrusu solucanların ortadan kalkmakta olduğunu ve o zaman da işte mesela kuşların, ötücü kuşların %50'sinin artık popülasyonunda bir düşüş görünmesi, yeni bu, sebebini daha kolay anlatabiliyoruz diyorlar. Britanya'daki ilk solucan araştırması tamamlanmış. Çok önemli. Solucanlar dünyanın en toprak için ekilebilir ve gıda tarımı için yapılabilecek en önemli yararı en büyük olan canlılardan biri. Onların ortadan kalkması neden peki? Natural Environment Research Council diye bir şey diyor ki, yani ciddi bir aşırı bir kere tarım yapılması, aşırı sulama filan ve aynı zamanda da işte tabii iklimden de bahsetmek gerekiyor. Yani pestisit su, yani solucanlar her şeyi, karbonun dönüşümünü sağlıyorlar, suların toprağın içine sızmasını sağlıyorlar. Pestisit, kendileri pestisitlik yapıyorlar, kimyasal değil, böcek öldürücü, başka böcekleri öldürüyorlar ve aynı zamanda sera gazı salımlarını da azaltıyorlar filan ve verimliliği artırıyorlar. Bunların gitmesi felaket bir şey oluyor ve sera gazlarının artmasında, yani küresel ısınmanın da bunda etkisi olduğunu da söylemiş araştırma. Çok diğer çeşitli kuş adları da veriliyor. Bayağı ciddi bir başka haberi de eklemek zorunda kaldık yani. Şimdi birazcık da, çok zamanımız kalmadı ama daha sonraki programlarda da kesinlikle ele almayı düşündüğümüz bir şey var. Yok oluş isyanı hareketi başladı işte Britanya'da, 15 Şubat tarihinde büyük bir şey de yaptılar. Çeşitli eylemlere de giriştiler ve en büyük de 15 Nisan'da pazartesi günü dünya çapında bir global isyanı başlatacaklar. Chris Hedges de Truthdig sitesinde yok oluş isyanı üzerine kapsamlı ilginç bir yazı yazmış. Önemli bir yazı yazmış. Bunu da internet sitesine koyacağız. Çevirisi tamamlandı. Kapıya dayanmış olan çevre kırımını, yani ecocide diyor, ve insan türünün yok oluşunu kösteklemek için son bir şans kaldı, çarnağa çar diyor. Belli başlı sanayi ülkelerinin başkentlerini, ticareti ve ulaşımı felce uğratarak işlemez hale getirmek için ardı arkası gelmeyen dalgalar halinde sivil itaatsizliğe dayalı şiddetsiz eylemler düzenlemek zorundayız. Ta ki yönetici elitler iklim felaketiyle ilgili hakikati alenen kabul etmek, 2025 yılına kadar karbon emisyonlarını durdurmak için köklü tedbirler almak ve 150 yıldır fosil yakıtları har vurup harman savurarak sürdürdüğümüz tüketime son verilmesini denetleyecek bağımsız bir yurttaşlar komitesine yetki vermek zorunda kalana kadar. Bunu yapmazsak kitlesel ölüm diyor. Britanya'daki yok oluş isyanı grubu yok oluşa giden tek yönlü yoldan dönüşümüzü sağlamak üzere dünyanın her yerinde başkentlerde 15 Nisan'da sivil itaatsizliğe dayalı şiddetsiz eylemler düzenleme çağrısında bulundu. Bu çaba bir sonuç verecek mi bilmiyorum diyor Chris Hedges Truth Dig'deki son yazısında. Ama bildiğim bir şey var, o da yönetici elitleri harekete geçmeye zorlayacak tek mekanizmanın bu olduğu. O yönetici elitler ki son 30 yıldır küresel ısınma ziyadesiyle belgelendiği halde gezegeni ve insan ırkını korumak için gerekli önlemleri almayı reddetti. Yok oluş isyanı biz de okumuştuk, ilanat isyan başlığı ile onu şimdi Chris Hedges de almış. Evlerimizi, geleceğimizi ve yeryüzünde canlı olan her şeyi korumak için isyan etmek bizim kutsal görevimiz diye yazıyor. Bu bir abartma değil. İklim konusundaki belli başlı her raporun belirttiği gibi çok az zamanımız kaldı. Belki de artık çok geç. Britanya'da yok oluş isyanı yolları kapayarak, hükümet dairelerini işgal ederek ve geçtiğimiz yıl 17 Kasım'da 6 bin kişiyle Londra'nın köprülerinden 5'ini kapatarak daha şimdiden ağırlığını koydu. Bir sürü gözaltı oldu ama bu sadece bir ısınma hareketiydi. Bu Nisan'da grup son saldırının, nihai taarruzun başlayacağını umuyor diyor. Ve bu uyuşukluğumuzu diyor Chris Hedges, bu umutsuzluğumuzu silkinip üzerimizden atmaz ve direnmezsek sefaletimiz, moral bozukluğumuz ve çaresizlik duygularımız artacak. Felce uğrayacağız. Direnmek, hele önümüzü ne kadar göremediğimizde hesaba katılırsa, kazanmaktan öte bir şey ifade ediyor. Bu anlamı olan bir hayatı ifade ediyor. Bana çok önemli görünen bir cümle. Anlamlı bir hayat. Güçlenmeyi ifade ediyor. Artık hayatımızı egemen yalana göre yaşayamayacağımızı alenen ilan etmeyi ifade ediyor. Yönetici elitlere verilen bir mesajdır bu. Siz bizim sahibimiz değilsiniz. Bu haysiyetimizi, harekete geçme yetimizi ve kendimize olan saygımızı savunmak anlamına geliyor. Haysiyet, harekete geçme yetisi ve kendimize saygı. Çevre kırımına giden zorunlu yürüyüş, yolunun üzerindeki engelleri yıkma korkumuza bağımlılıktan kendimizi ne kadar çabuk ve çok kurtarırsak, tuhaf bir coşkunun bizi o kadar sardığını göreceğiz. Ben savaş muhabiriyken, diyor Chris Hedges, katilleri utandırmak amacıyla çekilen o korkunç acıları ve işlenen o korkunç suçları belgelerken böyle bir coşku hissetmiştim. Meydan okuyan eylemlerimizle umutsuzluğu yok ederiz. Kazandığımız zaferler Pirus zaferi olsa bile. Çevremizdeki insanlara el uzatırız. Cesaret bulaşıcıdır. Kitle isyanının kıvılcımını çakan odur. Biz de yenilsek bile en azından nasıl öleceğimizi seçmeliyiz. Direniş psikolojik olarak bütünlüğümüzü korumayı sağlayacak tek eylem olarak kaldı geriye. Bir daha söylüyorum bu cümleyi. Direniş psikolojik olarak bütünlüğümüzü korumayı sağlayacak tek eylem olarak kaldı geriye. İnsan ırkının ve bu arada pek çok başka türün toptan yok oluşunu durdurmak için herhangi bir umut varsa geriye kalan tek eylem budur. İçinde yaşadığımız zaman dile getirilemeyecek kadar bir şer zamanıdır diye yazıyordu Daniel Berrigan. Amerika Birleşik Devletleri'nin pasifist savaş karşıtı aktivisti rahip Daniel Berrigan'dan bahsediyor. Ama gene de bu zamanlar harcanamayacak kadar iyi diye devam ediyordu. Bu ölüm zamanında bazı erkekler ve bazı kadınlar, direnenler, canla başla toplumsal değişim için çalışıyorlar. Böyle insanları düşündüğümüzde göğsümüze oturan kayanın kalktığını hissediyoruz. Roger Hallam'la yaptığı mülakatı da kısmen yansıtıyor Chris Hedges. Yok oluş isyanının kurucularından ve Londra'da King's College'da araştırma görevlisi olan Hallam, İnsanların başkente gitmesi de gerek demiş. Elitler orada. İş dünyası orada, yani Londra'da. Devletin taşıyıcı sütunları orada. İlk unsur bu. Sonra birçok insanı işin içine katmak gerek. Kanunları çiğnemeleri gerek. Sadece bir yürüyüş yapmanın bir anlamı yok. İnsanların fiilen sokakları kapatmaları gerek. Bunu şiddete başvurmadan yapmaları gerek. Bu son derece hayati bir konu. Bir kez şiddete başvurdunuz mu, polise ve devlete sizi oradan atmaları için bahane vermiş olursunuz. Bunun kültürel bir eylem olması gerek. Bir çeşit Woodstock olmasını sağlamak gerek. 1969'daki Woodstock Festivali'ni, büyük kitlelerin katıldığı, gönüllerin konserleri söylüyor ama barış içinde. İşte o zaman on binlerce insan sokağa dökülür demiş Roger Hallam ve devam etmiş. Kanunu çiğnemekle kanunu çiğnememek arasında çok temel bir fark var. İkili bir fark bu. Kanunu çiğnediğiniz zaman hem maddi hem ve psikolojik etkisi açısından hem de medyanın ilgisi açısından çok daha etkili olursunuz. Sivil itaatsizlik ne kadar dramatik olursa o kadar iyi. Bu bir sayı oyunu. İnsanların sokakları sekteye uğratmasını istiyorsunuz ama 10, 20, 30 bin olmalarına ihtiyacınız var. 3 milyon olmalarına gerek yok. Devletin geniş ölçekte baskı mı kullanacağına yoksa sizi odaya mı davet edeceğine karar vermek zorunda kalacağı kadar insan yeterli. Burada hesaba katılması gereken şey, özellikle de Britanya için bu geçerli, devletin zayıf olması. Neoliberalizm devletin içini boşalttı. Bu işin üstesinden gelemeyeceklerini hissedecekler. Biz de o odaya gireceğiz diyor. Müzakere için yani. O pazartesi günü, yani 15 Nisan'da başlayacağız diyor. Londra merkezindeki belli başlı döner kavşakların birkaçını keseceğiz. Şehrin dört bir yanına üşüşerek yayılacağız. Gösteri polisi ya da polis geldiğinde kalkıp başka bir yere gideceğiz. Bu taktiği ilk kez geçen Kasım ayında kullandık. Yetkilileri önemli bir ikilemle karşı karşıya bırakacağız. Bu insanların bir dünya kentinin merkezini sekteye uğratmasına izin mi vereceğiz, yoksa binlerce insanı gözaltına mı alacağız şeklinde bir ikilem. Binlerce insanı gözaltına almayı seçerlerse pek çok şey olacak demektir. Bu işin üstesinden gelemeyecekler. Britanya'daki polis gücü pek çok kamu sektöründe olduğu gibi yeterince kaynağa sahip değil. Bunlar bir sendika kurup yeter artık biz bu işte yokuz derlerse hiç şaşmam. Son iki yılda ben 10-12 kez gözaltına alındım. Her seferinde polis bana gelip devam et ahbap, bu yaptığınız harika bir iş dedi. Her seferinde 12 defa gözaltına alındığında polis, farklı polis memurları gelip devam et ahbap, bu yaptığınız harika bir iş diyor. Biz disiplinli, şiddete başvurmayan insanlarız. Onlar bize bozulmayacaklar diye devam etmiş Roger Hallam. Onlar da biliyor bu işin bittiğini. Bütün günleri sokaklardan akli dengesi bozulmuş insanları toplamakla geçiyor. Artık bir dünya kentinde polis memuru olmanın hiç de ahım şahım bir yanı yok. Güvenlik güçleri aşağılamak değil, alt üst etmek isteyeceğiniz kişiler. Ve bu şey grubu, yok oluş isyanı grubu, örgütlenmek için sosyal medya öncesi çağ stratejisi diye adlandırdığı şeyi vurguluyor. Yani karar vermek ve talepleri dile getirmek için belli yapılar oluşturulmuş. Belli topluluklarda konuşma yapmak üzere ekipler kurup onlara yönlendiriyor. Yok oluş isyanının eylemlerine katılacak insanların şiddetsiz doğrudan eylem eğitimi görmesinde, böylelikle polis ya da muhalif gruplarca kışkırtılmamayı öğrenmelerinde ısrarcı oluyorlar. Bizim Britanya'dan arkadaşlarımız Can Bulgu mesela bu konuyu gidip atölye çalışmasında görmüş ve bize de nakletmişti. Yakın zamanda gerçekleşen kitlesel seferberliklerin çoğunu tetikleyen sosyal medya oldu diyor Hallam. Dolayısıyla bunlara keşmekeş hakimdi. Bu eylemler son derece hızlı bir şekilde seferber oldu. Yani sosyal medya biraz eroin gibi aniden yükseliveriyor ama ondan sonra çöküyor. Fransa'da gördüğümüz gibi, sarı ceketlerde olduğu gibi. Ya kaosa yol açıyor ya şiddete. Pek çok modern sosyal hareket sosyal medyaya bir sürü şey koyuyor. Bunlar troller yüzünden kitleniyor. Birçok radikal solcu örgüt bir takım ayrıcalıkları tartışıyor. Biz bunları aradan çıkarıp dost doğru, tabir caizse sıradan halka gittik. Köy ve kasaba meclislerinde toplantılar düzenledik. Ülkenin her tarafını adeta bir 19. yüzyıl tarzında dolaşıp konuşuyoruz. Yahu millet, hepimizin işi bitik. Bu işe bir çare bulunmazsa insanlar ölecek. Konuşmanın ikinci kısmı ise şöyle devam ediyor. Bununla başa çıkmanın bir yolu var. Adına kitlesel sivil itaatsizlik deniyor. Şiddetsiz disiplin, araştırmaların da gösterdiği gibi başarı potansiyelini en yüksek noktaya çıkarmanın bir numara ölçütü diyor. Bir numaralı ölçütü diyor Hallam. Bu ahlaki bir gözlem değil. Şiddet hareketleri yok ediyor. Küresel güney bunu onlarca yıldır deneyimledi. Şiddet sadece insanların vurulmasıyla sonuçlanıyor, hiçbir yere götürmüyor. Bu durumda şansını denemek ve şiddetsiz disiplini sürdürmeyi seçmek en iyisi. Radikal sol içinde polise karşı takınılacak tavır konusunda büyük bir tartışma sürüyor. Bu tartışma aslında şiddeti haklı çıkarmanın bir başka yolu. Polisle konuşmamayı seçtiğiniz anda büyük olasılıkla polis şiddetini kışkırtacaksınız demektir. Bizse polise sevimli davranıp insanları medeni bir şekilde gözaltına almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Londra'nın metropoliten polisi herhalde dünyanın en medeni polis kuvvetlerinden biridir. Sosyal protesto eylemlerine giden profesyonel bir ekipleri var. Biz onlarla düzenli bir iletişim halindeyiz. Şöyle diyoruz polise. Bakın, biz sokakları sekteye uğratacağız. Siz bize yapmayın dediğiniz için bunu yapmazlık etmeyeceğiz. Açıklığa kavuşturmak gereken ilk nokta bu diyor Roger Hallam. Burada tartışmaya yer yok. Onlar bunun ciddi olduğunu biliyorlar. Bizi vazgeçirmeye çalışmıyorlar. Zaten saçma olur bu. Onları, yani polisi kaygılandıran şey şiddet ve kamu düzeninin bozulması. Sivil itaatsizlik tasarımcıları olarak kamu düzeninin bozulmaması bizim de çıkarımıza. Çünkü o zaman işler kaosa dönüşüyor. Yaptığınız iş esas olarak bir şehrin ekonomisini fidyeye bağlamak diye açıklıyor bu sekteye uğratma eylemlerini. Yani bir işçi grevinin dinamiğiyle aynı şey bu. İstediğiniz o odaya girip müzakereye oturmak. Yok oluş isyanı henüz o müzakerenin ne olacağına tam olarak karar vermiş değil. Üç talebimiz var. Hükümet gerçeği söylemeli. Karbon emisyonları 2025'e kadar sıfıra inmeli. Başka bir deyişle bu ekonominin ve toplumun dönüştürülmesi demek ve bu konuda Britanya halkının ne yapmak istediğini belirlemek için bir millet meclisimiz olmalı. Üçüncü talep, yani Millet Meclisi'nin kurulması çağrısı, ekonominin politik yapısının dönüştürülmesi için bir vekalet talebi. Bu taleple önerilen demokratik yönetişimin farklı, somut bir biçimi. Bu yönetişimin temelinde temsiliyet değil, kura sistemi, sortation denen bir sistem var. Bunun İrlanda'da ve İzlanda'da çok büyük bir etkisi oldu. Buradaki optimal geçiş, en iyi durum, yozlaşmış tırnak içindeki temsiliyet sistemi modelini bırakıp kura sistemine geçmekle olacak. Tıpkı 17. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başında aristokratik hukuktan temsiliyet hukukuna geçişte olduğu gibi. Siyasi soldaki zeki insanlar önümüzdeki 10 yıl içinde insan toplumunu yok edebilecek varoluşsal bir olağanüstü halle karşı karşıya olduğumuz gerçeğine uyandılar. Görünen köy kılavuz istemez. Birçoğumuz zaten matem sürecinden geçtik ama bu yeni uyanan insanlar için aydınlanma çok yeni. Onlar şok halindeler. Bir bakıma her şey yolunda sayılır gibi bir tavırla bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. İşte Yeşil Sözleşme, Birleşik Krallık hükümet politikasının bir inisiyatifi olan Green Deal bunun ifadesi. Sanayileşmenin aynen sürdürülebileceğine inandırma çabası. Yani hepimiz hala zengin olmaya devam edebiliriz. Hepimiz hala harika işlerde çalışmaya devam edebiliriz. Bu Roosevelt'in yeni sözleşmesine, New Deal'a benziyor. Ama yeni sözleşme doğayı yağmalamaya devam edebileceğimiz ve hiçbir şey olmayacağı fikrine dayanıyordu. Belki bu 1930'lar için doğruydu ama artık doğru değil. Bu bir fizik ve biyoloji meselesi. Bu seviyelerde bir tüketimi artık kesinlikle sürdüremeyiz. Bununla bir türlü yüzleşemediler yeni uyananlar. İklim tartışmasının son 30 yılda bir türlü ciddi bir mecraya girememesinin esas sebeplerinden biri de kamuyu bilgilendirmekle görevli olan insanların kamuya bundan böyle yüksek tüketime dayalı hayat tarzını sürdüremeyeceğini söylemekten ödlerinin kopmasıdır. Bunu da bir kez daha altını çizeyim. Yani kamuyu bilgilendirmekle görevli olan insanların, yetkililerin ve medyanın kamuya bundan böyle artık yüksek tüketime dayalı hayat tarzını sürdüremezsiniz demekten korkması. Bu bir tabu, yüksek tüketim. Ama her türlü bağımlılıkta olduğu gibi burada da hakikatle yüzleşilen bir an gelir. O an şimdi ve burada diyor. Ve Roger Hallam sonlarına doğru yazının geliyoruz. Şöyle diyor. 30 yıldır bize hep bir siyasi metafizik sunuldu. Reform. Ya reform yaparsınız ya da devre dışı kalırsınız dendi. Ama şimdi iki tane devasa katlanarak büyüyen yapısal kusurumuz var. Eşitsizlik sorunu ve iklim sorunu. Birçok insan bir yola baş koyma bağımlılığını yarattığı dinamik yüzünden 30 yıldır bir çeşit kayıp dava boşluğu olan mekanda debelenip durdu. Değişim için her şeyi göze almışlardı. 30 yıldır bütün paralarını reforma yatırıp durdular. İşin trajik yanı, ki bunu siyasi mücadele tarihinde yüzyıllardır görmek mümkün, reformcuların kontrolü kaybettikleri bir kırılma noktası olması. Onlar hala geçmişin dünyasında yaşıyorlar. Herkesin ciddiye alınmayacak kadar saf bulduğu devrimcilerse birdenbire öne çıkıyor. Bu genelde bir depremdir. Öyle tedricen olan bir şey değil. Bu çifte bir trajedi aslında. Çünkü hem bir deprem hem de devrimciler genelde örgütlü değiller. Bence şu anda olan da bu diyor. Bunun faşizme karşı direniş açısından taşıdığı anlam çok büyük. Solda işçi sınıfıyla bağları olan zihni berrak bir kitle seferberliğiniz yoksa faşizmi durduramayacaksınız demektir. Ve son cümle, Chris Hedges'in Yok Oluş İsyanı yazısı Truth Dig'de pazartesi çıktı. 15 Nisan'daki kitle eylemleri kabarıp sönebilir. Kalabalıklar toplanmayabilir. Halk kayıtsız kalabilir. Ama bizler bir avuç insan olarak bir köprüyü ya da bir yolu sekteye uğratmaya kalkarsak, polis bizi hızla oradan uzaklaştırsa bile, yol açılan aksaklığın farkına bile varılamayacağı bir hızla hareket etse bile, gene de buna değer. Ben bir babayım. Çocuklarımı seviyorum. Bu benimle ilgili değil, onlarla ilgili. Anne babaların işi bu. Truth Dig, Chris Hedges yazmış. 25 Şubat 2019'da çıktı. Çeviren de Nur Deriş Ottaman'dı. Evet, ufak bir düzeltmeyle beraber bitireyim istiyorsanız. Bugünkü haberlerimi aktardığım haberleri. Hindistan'la Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi tırmanırken Pakistan ordusundan yapılan açıklamada Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümünde Hindistan'a ait bir değil iki savaş uçağına vuruldu. Bir Hint pilotunun da Hintli bir pilotun da yakalandığı açıklaması yapılmış. İki uçak vurulmuş. Ve iki pilot ölmüş, bir de yakalanmış. Evet. Evet, çok tehlikeli bir durum var. Aynı anda da bir şey haberi, zafer marşlarıyla Mavi Vatan 2019 harekatı başlıyor. 21 asker, 102 helikopter ve İHA'lar. Öyle mi? Evet. Savaş gemileri 8 Mart'a kadar sürecekmiş tatbikat. Müttefik limanları da ziyaret edeceklermiş ardından. Savaş gemileri Ege'de. Üç denizde. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de. Böyle bir şey. Tarihindeki en büyük tatbikat. Evet, peki. Bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Robin Tayar da destekledi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.